ذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، اور اسی طرح اوحینا الیک ہم نے وحی کی آپ کو قرآنا عربیا، القرآن عربی زبان میں. تو آیت کا تعلق ہے آیت نمبر دو سے. سورت کی آیت نمبر دو، ذالک یوحی الیک اسی طرح یوحی الیک. میں نے لفظ یوحی میں ایک اہم بات کہی تھی، اس کو یاد ہے؟ اسی لفظ میں نے ایک اہم بات کہی تھی گرامیٹیکل، یاد ہے کہ یوحی یہ ہے مضارے، اور عربی گرامر میں مضارے کا استعمال حال اور استقبال دونوں کے لیے ہوتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے. اور جب اس مضارے پر لفظ کانا داخل ہو جائے، لفظ کانا، کان یوحی، کان یوحی، تو پھر یہ ماضی استمراری کے معنی میں ہو جاتا ہے، پھر یہ حال اور استقبال کو چھوڑ کر ایک تیسرے فارم میں چلا جاتا ہے، ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ کنٹینیوس. ذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اسی طرح وحی کی جاتی تھی اور وحی کی جاتی ہے. تو دو معنی ہوں گے اس کے، یہ آپ لکھیں کہ یوحی کے یہاں دو معنی ہیں ایک ساتھ. کذالک یوحی الیک، اسی طرح وحی کی جاتی تھی. کذالک یوحی الیک، اسی طرح وحی کی جاتی ہے الیک آپ کو. وإلی الذین من قبلک، اور وحی کی جاتی تھی آپ سے پہلے، آپ کو کی جاتی ہے اور ان کو کی جاتی تھی. تو بھی آیت نمبر 7، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اسی طرح ہم وحی کر چکے ہیں آپ کو. قرآنًا عربیًا، القرآن عربی زبان میں. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ آپ وارن کریں، تاکہ آپ وارننگ دے دے ام القرا، ام القرا کو، ام القرا کو. ام کا معنی ہوتا ہے اصل، ام کا معنی ہوتا ہے، ماں کو ام کہتا کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اصل ہوتی ہے، ام القرا. تو اور قرا یہ پلورل ہے قریا کا، قریا کا معنی گاؤں یا شہر یا ٹاؤن. تو ام القرا کا معنی شہروں کی ماں، شہروں کی ماں مینز مرکز، سینٹر آف سٹیز اینڈ ٹاؤن، مکہ معظمہ، بیکاز دیٹ از سینٹر آف گریویٹیشن، سائنٹیفکلی دیٹ از سینٹر آف گریویٹیشن. كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ انذار کرے، وان کرے، ڈرائے ام القرا اہل مکہ کو. وَمَنْ حَوْلَهَا، ان سارے مخلوق کو جو مکہ کے ارد گرد ساری دنیا میں رہتے ہیں. وَمَنْ حَوْلَهَا، کیونکہ ساری دنیا سینٹر آف گریویٹیشن کے ارد گرد ہے، ساری دنیا سینٹر آف گریویٹیشن کے. وَمَنْ حَوْلَهَا، ساری دنیا کو. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور تاکہ ان کو ڈرائیں آپ یوم الْجَمْعِ، جمع ہونے والے اس دن سے. لا ریب فی، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، لا ریب فی، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. فریق فی الجنت، ایک گروہ ہوگا جنت کے اندر. وہ فریق فی السعیر، اور دوسرا گروہ ہوگا جلتے ہوئے آگ کے اندر. سعیر کا معنی جلتا ہوا آگ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، بائی فورس لوگوں کو مومن بنانا، بائی فورس لوگوں کو مومن بنانا، یہ آپ لکھیں ہو ساتھ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا بائی فورس لوگوں کو مسلمان بنانا. لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو اللہ کریم بنا دیتے ان کو أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک امت اتفاق کرنے والی توحید پر. کیونکہ جب اللہ اپنی تکوینی فورس استعمال کرے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تکوین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تکوین یہ دنیا کا جو سسٹم جا رہا ہے، جو دنیا کا جو سسٹم جاری ہے، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، ونڈس کا، بارش کا، سمندروں کا، سہاراؤں کا، انسانوں کا تکوینی نظام، کوئی اس میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کوئی چینج لا سکتا ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میں تکوینی اعتبار سے لوگوں کا ایمان چاہتا، کوئی مائی کا لال کافر نہ بن سکتا تھا. کوئی مائی کا لال، کیونکہ وہ تو بائی فورس، لیکن بائی فورس میں کسی کو مسلمان بنا دوں، دین ویئر از دی کانسیپٹ آف جزا اینڈ سزا؟ جزا اینڈ سزا وہ تو آپشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ تو چوائس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جب چوائس ہی باقی نہیں رہتی کون سی سزا اور جزا میں ہونے دے دوں؟ بس ذہن میں آ گئی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا، ایسا نہیں کیا. وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ داخل کر دیتا ہے اس کو جس کو وہ چاہے، فی رحمتِ، اپنے رحمت کے اندر، یعنی ایمان دے دیتا ہے، اس کو داخل کرتا ہے رحمت کے اندر. سب سے بڑی رحمت اللہ کی وہ ایمان، سب سے بڑی رحمت ایمان. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، اور ظالم لوگ نہیں ہے ان کے لیے من ولي، کوئی گارڈین، ولا نصير، اور نہ کوئی سپورٹر. ولی کا معنی یہاں گارڈین کے بجائے پروٹیکٹر ہے، لیکن من ولي ان کے لیے کوئی پروٹیکٹر نہیں ہوگا، ولا نصير، اور نہ کوئی ہیلپر ہوگا. ام اتخذوا من دون اولیاء، ام اتخذوا، ام اس ام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بل کے معنی میں آتا ہے، اور بل لغت عربی میں بٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بل انگریزی میں بٹ کے. ام اتخذوا من دونی اولیاء، بلکہ یہ لوگ بنا چکے اللہ کے مقابلے میں اولیاء پروٹیکٹرز، اولیاء پروٹیکٹرز ان کے معبود. فاللہ، اور اللہ تعالیٰ اول ولی ہو، صرف وہی ہی پروٹیکٹر ہے. وہ یحیی الموتا، اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وما اختلفتم فی من شیء، اور وہ جو آپ اختلاف کرتے ہیں، جیسی بھی چیز ہو، دنیائی معاملہ ہو یا اخروی معاملہ ہو، دنیائی معاملہ ہو یا اخروی معاملہ ہو، فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو ان کا فیصلہ اللہ کے ذمے ہے. فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. یعنی یو مسٹ فالو دی شریعہ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جو بھی مسئلہ ہو آپ کا، اللہ کریم فرماتے ہیں فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا ریٹرن کس کے ہاں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو یہ لکھ کے یہ مسئلہ، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي مِنْ شَيْءٍ، اور آپ جس بھی چیز میں اختلاف کر جاتے ہیں، فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کو ریٹرن کیا جائے گا. یعنی اللہ کے قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہو، اللہ کے قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہو. وجہ اس لیے کہ اسلام میں سٹیٹ اور چرچ یہ دو علیحدہ انٹیٹیز نہیں ہیں، سٹیٹ اور چرچ بوتھ آر دی سیم. یعنی ان اے سینس کہ آپ نے اپنے سیاست کو بھی چرچ کے تابع بنانا ہے. دیٹ از ناٹ تھیوکریسی، دیٹ از ناٹ تھیوکریسی، اور دیٹ از ناٹ ملائی، دیٹ از اسلامک سسٹم. دیٹ از اسلامک سسٹم، ان الملوک لا یحکمون علی الورا وعلی الملوک لا یحکم العلماء. عربوں کا ایک مقولہ ہے، ان الملوک لا یحکمون علی الورا، بادشاہ رعیت پر فیصلے کرتے رہتے ہیں، بادشاہ رعیت کے فیصلے کرتے رہتے ہیں. وعلی الملوک لیحکم العلماء، لیکن بادشاہوں کا فیصلہ وہ مولیوں نے کرنا ہے. انہوں نے گائیڈنس کہاں سے لینی ہے؟ ذرا زور سے، علماء سے. اور یہی وجہ ہے کہ جو حکومت اپنے آپ کو اسلامی حکومت کہتی ہے، تو انہوں نے کوئی آدمی بٹھایا ہوتا ہے، چاہے اس کو فالو کرتا ہے یا نہیں فالو کرتا، لیکن وہاں بیٹھا رہتا ہے. ایران میں اس کا نام ہے ولایت فقیہ، ایران میں اس کا نام ہے کیا؟ ولایت فقیہ. وہاں پولیٹیکل پاور پریزیڈنٹ کے پاس ہے، لیکن ریلیجیس پاور فقیہ کے پاس ہے، آیت اللہ خامنائی کے پاس. کس کے پاس ہے؟ آیت اللہ خمینی کے پاس. اب اس کے بعد کس کے پاس ہے؟ آیت اللہ خامنائی کے پاس. تو پولیٹیکل پاور خاتمی کے پاس، اور ریلیجیس پاور صحیح، اور وہ پولیٹیکل پاور، وہ جو اپنا پاور لے لیتا ہے تو وہ ولایت فقیہ سے لے لیتا ہے. اگر فقیہ کہہ دیتے کہ نو آئی ودریو اٹ، تو صدر کا حکم کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کا قانون آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں کیا؟ ولایت فقیہ. شیعہ تصور میں سے کیا کہتے ہیں؟ ولایت فقیہ. اور شریعت اسلامیہ میں افغانستان میں ایک ہوتا ہے پولیٹیکل سربراہ، وہ ہے حاجی معاون صاحب، حاجی محمد ربانی. تو وہ بیٹھتا ہے وہاں کہاں؟ کیپٹل میں. کہاں بیٹھتا ہے؟ کابل میں، کیپٹل میں. لیکن ان کی قوت ساری وہ امیر المومنین سے لی جاتی ہے. اور وہ بیٹھا رہتا ہے کہاں؟ وہ کیپٹل میں نہیں بیٹھتا، وہ قندھار کے ایک دیہات میں، گاؤں میں بیٹھا رہتا ہے. لیکن جس حکم کے حوالے سے وہ اپنا پاور وڈرا کر جاتا ہے، تو حاجی معاون کا بات ذہن میں آ گئی کہ نہیں؟ اور اس لیے سعودی ابھی دعویٰ کرتی ہیں ہم اسلامی حکومت ہے، تو انہوں نے بھی شیخ الاسلام بٹھایا ہوتا ہے، شیخ بن باز تھے وہ وفات پا گئے، شیخ عبداللہ ہیں، یہ ہمارے پاس امام مدینہ آئے تھے، اس کے والد صاحب ہیں، اس کے والد صاحب وہاں کے شیخ الاسلام ہیں، تو ایکچولی افیئر اسی کو ریٹرن کرتے ہیں۔ مختلفتم فی من شیء فحکمو الی اللہ ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ تعالی ربی میرا رب، علی توکل تو میں اسی پر اعتماد اور توکل کر چکا ہوں، ویلی انیب اس اللہ کے جانب میں رجوع کرتا رہتا ہوں، فاطر السماوات وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، فطر یفطر ابھی رمضان آنے والا ہے، ہم مغرب کے وقت جب کچھ کھانا کھاتے ہیں اس کو کیا نام دے دیتے ہیں؟ افطار۔ اب افطار میں فطر میں معنی ہوتا ہے بریک کا، فطر میں معنی ہوتا ہے کس چیز کا؟ بریک کا۔ یہ بریک فاسٹ کو اس لیے بریک فاسٹ کہتے ہیں کہ رات کی ساری فاسٹنگ وہ اسی سے بریک ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بریک فاسٹ۔ اور عربی میں اس کو کہتے ہیں فطور، عربی میں اس کو فات وا واو را فطور، اس کو کہتے ہیں افطار، اس کو کہتے ہیں فطور۔ تو وا بھی فا توا اور را، وہ تین الفاظ موجود ہیں، بریک کا معنی اس میں موجود ہے، صحیح۔ افطار کو افطار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کیا کر جاتی ہے؟ بریک کرتی ہے۔ اذ السماء انفطرت، جب آسمان بریک ہو جائے گا، وہاں بھی فطر انفطرت، جب آسمان بریک ہو جائے گا، تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ فاطر السماوات والارض، اللہ کریم نے زمین اور آسمان کو بریک کر دیا، زمین اور آسمان کو بریک کر دیا۔ اور دوسری جگہ آیت میں ذرا مزید وضاحت سے آیا ہے کہ اولم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، کہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ آسمان زمین کے اوپر اس طرح پڑا ہوا تھا جس طرح ڈکنا وہ دیکچے کے اوپر پڑا رہتا ہے، صحیح۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ففتقناهما، ہم نے ان کو بریک کر دیا، صحیح۔ اور سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، ہاں کیا کہتے ہیں؟ بگ بینگ ہو گیا، صحیح، بگ کرنچ تو بعد میں ہوگا۔ تو یہ فاطر السماوات کا معنی ہوتا ہے بگ بینگ۔ چودھری صاحب یہ دیکھیے، آپ کی ساری سائنس آپ نے 10 سال میں جو پڑھی تھی ہم نے 5 منٹ میں ختم کر دی، اچھا اس لیے ہاں؟ کہتے ہیں کہ وہ تو وہ ہے اس سے الفت تمہیں ہو جائے گی، ہاں؟ وہ تو وہ ہے اس سے الفت تمہیں ہو جائے گی، ایک نظر آپ میرے محبوب نظر کو دیکھ لیں، تو میں تو میں ہوں اس سے الفت تمہیں۔ فاطر السماوات وہ بریک کرنے والا ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ کریم نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کے لیے، من انفسکم آپ کے جنس میں سے، ازواجا آپ کے اسپاؤسز آپ کے جوڑے، آپ کے جوڑے آپ کے جنس میں سے بنا دیے۔ اگر اللہ نے نیچر انسانوں کا کچھ اس انداز سے ڈیولپ کیا ہوتا کہ بھائی مرد نے شادی کرنی ہے ڈنکی کے ساتھ، شادی کرنی کس کے ساتھ؟ ڈنکی کے ساتھ یا کسی کتیا بلی کے ساتھ، تو پھر ہم نے وہ کرنا ہوتا، کیونکہ وہ نیچر ہو جاتا۔ اللہ کریم فرماتے ہی بھی میری احسان ہے کہ میں نے آپ کو اس مصیبت میں مبتلا نہیں کیا۔ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے پیدا فرمائے اور بنا دیے آپ کے لیے، مِّنَ أَنفُسِكُمْ آپ کے جنس میں سے، أَزْوَاجًا آپ کے جوڑے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور اللہ نے پیدا فرمایا، مِنَ الْأَنْعَامِ حیوانات میں، أَزْوَاجًا جوڑے، أَزْوَاجًا جوڑے، یزرعکم فی، اللہ کریم یزرعکم فی، اسی کانسیپٹ اور اسی پروسیس کے اندر آپ کو پیدا کرتا رہتا ہے، لیس کمثلی شیء، نہیں اللہ جیسی کوئی چیز، اللہ جیسی کوئی چیز، لیس کمثلی شیء، نہیں اللہ جیسی کوئی چیز، وہو السمیع، اور وہ اللہ تعالی سننے والا ہے ہر بات کا، البصیر، اور واچ کرنے والا ہے ہر معاملے کا، لہو مقالید السماوات، اس اللہ کے اختیار میں ساری چابیاں آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، اور مقالید یہ جمع ہے مقلات کو، اور مقلات کہتے ہیں ماسٹر کی، لہو مقالید السماوات، سارے کیز اللہ کے اختیار میں آسمانوں کے اور زمین کے، یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ کریم وسیع کر دیتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہے، انہ بکل شیء حلیم، اور اللہ کریم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. فلا کے لیے رزق وسیع کیوں کیا؟ اللہ جانتا ہے. فلاں کو تنگ دستی سے دو چار کیوں کر دیا؟ اللہ کریم فرماتے یو مس بلیو انہو علا کل شے ان علیم، کہ بس اللہ ہی جانتا ہے. یو ڈونٹ نو وٹ دا پلس بی بی آر، بس ان میں ادروائز ہم تو سوچتے ہوں گے بھائی کافر تو سارے اللہ کے دشمن ہیں، وہ کیوں مزے لوٹ رہے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے یو مس بلیو ان دیٹ انہو بکل شے ان علیم، اللہ نوز بیٹر وائی اٹ از سو اینڈ دیٹ از سو، یہ ایسا کیوں ہے اور وہ ایسا کیوں ہے. صحیح. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک ہے دنیا اور ایک ہے دین. دنیا اللہ دو دیتا ہے دشمن اور دوست دونوں کو، اور دین اللہ دے دیتا ہے صرف دوست. یہ آپ اپنے پاس جملہ لکھیں تو بس مسئلہ ختم ہو جائے گا، کہ دنیا اللہ دے دیتا ہے دوست کو بھی دشمن کو بھی، اور دین اللہ اور نہیں بھی دیتا دوست کو بھی دشمن کو بھی. بہت سارے کافر بھوکے مر رہے ہیں اور بہت سارے مسلمان وہ بھی بھوکے مر رہے ہیں. تو اللہ دنیا دیتا بھی ہے دوست کو بھی دشمن کو بھی، نہ بھی دیتا ہے دوست کو بھی اور دشمن کو بھی، اور دین اللہ دیتا ہے صرف اپنے دوست کو نہ دشمن کو. کسی کی رزق کی وسعت اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کا بڑا منظوری نظر ہے، اس لیے اس کو اللہ کریم نے اتنے بلین ڈالر دے دیے. صحیح. شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 7 سے، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 7 سے، کہ یہ جو وحی آپ کو کی جاتی ہے یا پہلے والے انبیاء کو کی جاتی تھی، فنڈامنٹلز بیسکس اور اوریجنل کانسیپٹ سیم اینڈ ون از دیٹ واز ریویلڈ ٹو نوح علیہ السلام، ٹو ابراہیم، ٹو موسیٰ اینڈ ٹو عیسیٰ. اب اللہ کریم نے سارے انبیاء میں ان چاروں کا تذکرہ کیوں کیا؟ بیکاز دے ور ویل نون ٹو دی پیپل آف پیننسولا. یہ لکھیں اپنے پاس، اللہ کریم نے صرف ان چار پیغمبروں کا ذکر کیوں کیا؟ چودھری صاحب نے آج سے 2 ہفتے پہلے جب ہم سورہ شروع کر رہے تھے تو چودھری صاحب نے ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا کہ انتظار کریں، یہ مسئلہ آ جاتا ہے. آپ کو اپنا سوال یاد ہے کہ میں نے یاد رکھا ہے؟ اچھا میں نے یاد رکھا، آپ تو بھول گئے کہ میں نے سوال کر دیا تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہی واز اے ویل نون پرسنلٹی ان دی پیننسولا، اور ابراہیم تو تھے ہی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو ان کے گرینڈ فادر تھے، اور موسیٰ ہی واز ویل نون بیکاز جو پیپل ور لیونگ دیئر، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی واز آلسو ویل نون بیکاز کرسچن ور دیئر. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو میں آپ کو دین دے چکا ہوں یا جو وحی کی جاتی ہے، دیٹ از ناٹ سم تھنگ وچ اسٹرینج، یہ کوئی اجنبی کانسیپٹ میں نہیں دے رہا. یہ جو دین میں آپ کو دے چکا ہوں کوئی اجنبی اور اسٹرینج ٹائپ کا کانسیپٹ نہیں ہے. That is the same one which was given to Noah, to Ibrahim, to Musa and to Isa. See? شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا، شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا، یہ اس طرح ہے. دیکھیں مجھے وہ لندن میں جمع ہو چکے تھے قوم پرست، کون قوم پرست؟ مہاجر قوم پرست، پشتون قوم پرست، بلوچ قوم پرست اور سندھی قوم پرست. صحیح. تو سارے جمع ہو چکے تھے. اب ان کی اجتماع کس بنیاد پہ تھی؟ قوم پرستی کی بنیاد پر. کس بنیاد پر؟ وہاں پہ کسی پشتون مہاجر اور پشتون بلوچ اور بلوچ پنجابی کا تصور اس لیے نہیں تھا کہ ان کا کانسیپٹ وہاں ایک ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ ایک ہو گیا تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے اسٹرینج نہیں رہے، حالانکہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن انہوں نے کہا کہ آئے ایک متفقہ مسئلہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، آپ بھی قوم پرستی کی سیاست کرتے ہیں اور ہم بھی. صحیح. اور انہوں نے پاکستان کے خلاف بکواس کر دیا، ان کے خلاف ہائی ٹریزن کا مقدمہ بن گیا. شرع لکم من ملت، چھوڑے صاحب میں آپ کو خبریں بھی سناتا رہتا ہوں سی این این کا. شرع لکم من ملت، آپ نے اس کے لیے بھی $20 پر منتھ دے ہوں گے، یہ کیبل نیٹورک ہے. شرع لکم من ملت دین ما وصوا بی نوحا، شرع لکم من الدین، شرع یشرعو، شرع کا معنی اصل میں ہے وہ راستہ جو سیدھے آپ کو پینے والے پانی پر لے جائے. یہ آپ اپنے پاس دیکھیں، شرع شرعہ کا اصل معنی وہ راستہ جس پر جانے میں کوئی خطرہ نہ ہو اور وہ سیدھے آپ کو صاف ڈرنکنگ واٹر پر لے چلے. شریعت کو شریعت اس لیے کہا گیا کہ یہ وہ بے خطر راستہ ہے, اس پر آپ چلتے چلتے سیدھے جنت پہنچ جاؤ گے. اس لیے اس کا نام پڑ گیا کیا, پولیس والا اپنا ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بی نوحا والذی اوحینا الیک شرع لکم, مشروع کر دیا ہے, قانون بنا دیا ہے آپ لوگوں کے لیے من الدین, دین میں سے وہ تصور, وصی بی نوحا جس کا حکم دیا تھا. وصیت کا معنی حکم, وصیت کا معنی حکم. ما وصی بی نوحا جس کا حکم دے دیا تھا اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کو, والذی اوحینا الیک اور وہ دین جس کی وحی کر چکے ہم آپ کو, وما اور وہ دین وصینا بی ابراہیم جس کا حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم کو, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات کو, ان اقیم الدین کہ قائم کرو آپ دین کو, ولا تتفرقوا فیہ اور آپ اسے میں تفرقہ بازی نہ کیا کرو. تو اب ایک دو ٹرمز ہیں, ایک ہے دین اور دوسرا ہے شریعت. ایک ہے دین اور دوسرا ہے شریعت, اور دین کا ایک ہے جنرل کانسیپٹ اور ایک ہے اس کا اسپیسیفک کانسیپٹ. دین کا اسپیسیفک کانسیپٹ از سم تھنگ سملر ٹو شریعت. دین کے نیچے برانچز ہیں چار. دین اے جنرل اینڈ انکلوسیو اینڈ کمپریہنسو کنسپٹ, اس کے نیچے برانچز ہیں چار. نمبر ون عقائد بلیفس, نمبر ٹو کیریکٹر اخلاقیات, اور نمبر تین ڈیڈز اینڈ پریکٹسز اعمال, اور نمبر چار ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز ذمہ داریاں. And beliefs are well known to every single individual Muslim. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairi wa sharri min Allah ta'ala wal ba'ti ba'd al maut. Wo to har individual Muslim ko maloom hai. So these are faith and beliefs. Character that is based upon four pillars. Character ke char maidan hain. Ek adal. I'm not talking about adal which is supposed to take place somewhere in court. No, we are talking about individual adal. Adal. Dusra, ihsan. Tisra, af. Aur chota, as-safhul jameel. Swad, fa, ha. Quran Kareem ne dusri jagah farmaya, fasfah as-safhul jameel. Fasfah as-safhul jameel. Adal means to give everyone his due right and not to snatch. کہ ہر individual bound ہے کہ اس کے ذمہ جس کسی کے حق بنتا ہے وہ اس کو دے دیں اور کسی کا حق snatch نہ کریں. That's called individual adl. It does not need any legal process somewhere in a court of law. No, یہ individual process ہے. یہ آپ نے لکھ لیا تاکہ آپ پھر confused نہ ہو جائے کہ بھائی عدل that is taking place somewhere in a court of law. Now we are talking about individual adal, which doesn't need any court of law and any procedure there. Dusra, ihsan. Do goodness to someone. Koi help karna, support karna. Tisra, afw. Pay and pay wow. Ye hai muafi lafz. Ab bracket mein muafi likhe to pata lag jayega. عفو کے نیچے بریکٹ میں معافی لکھیں تو عفو, عفو درگزر تو اردو میں بھی مستعمل ہوتا ہے. تو عفو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نوٹس کر جاتے ہیں کہ کسی نے میرے ساتھ رانگ کیا, کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی, لیکن آپ کہہ رہتے ہیں کہ چلو پارڈن فارگیون, میں نے معاف کر دیا. اور چوتھا الصفح الجمیل, کسرے سے نوٹس انہیں کروا دیں کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, یہ اس سے بھی آگے ہے. اسے کہتے ہیں الصفح الجمیل. Just leave it alone. Don't notice it. Don't talk about it. Kyunki afwa mein ye hota hai ki wahan talk hota hai specific mamle ke. Ke choli sahab, واقعی آپ نے اچھا نہیں کیا تھا, چلو میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا تھا, ایسے کہتے ہیں آپ, کیونکہ میں نے نوٹس کر دیا, بلکہ نوٹس کیا کر دیا, اس کو احساس دلایا, اس کو کیا کہتے ہیں آپ. اور چوتھی بات یہ کہ میں نے چودھری صاحب کو یہ احساس تک نہیں دلایا کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے, اس کو کہتے ہیں صف الجمیل. پیغمبر کا کردار یہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کا کردار بھی یہی تھا. اس کے لیے انگریزی میں کیا کرتے ہیں, جسٹ اگنور اٹ. اگنور تو میرے خیال میں کوئی اچھا لفظ نہیں, لیو اٹ الون, لیو اٹ الون یہ بھی صحیح نہیں ہے, اس کے لیے کوئی خاص لفظ نکالنا ہوگا. لیکن اگر ان کے ہاں یہ تصور نہیں تو پھر ان کے ہاں یہ لفظ بھی نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پریکٹس نہیں ہے نا, ان کو پریکٹس معلوم ہی نہیں. اب غیرت ان کو معلوم نہیں تو غیرت لفظ کا آپ کون سی ڈکشنری میں, ویبسٹر والے میں بھی آپ نہیں ڈھونڈا سکیں گے کہ پا سکیں گے. میں نے ایک بڑی نایاب ڈکشنری کہیں سے لے لی ہے, اگر آپ لوگوں کو کہیں ملے, لیکن وہ بڑی پرانی ہے. ایک تو ہے ویبسٹر کی انگلش ڈکشنری, اور ایک ہے ویبسٹر انسائکلوپیڈیا آف ڈکشنریز. ڈیٹ یو نو, ہیو یو سین سم ویئر ویبسٹر انسائکلوپیڈیا آف ڈکشنریز؟ تو اسی میں ہے ایک ورلڈ ڈکشنری, صحیح ہے, ایک ہے میوزک ڈکشنری, ایک ہے بائبل ڈکشنری, ایک ہے میڈیکل ڈکشنری, ایک ہے لیگل ڈکشنری, ایک ہے سائنس ڈکشنری, ایک ہے امریکن ہسٹری, اور ایک ہے لیگل میگزم. بڑی عجیب چیز ہے, اور وہ کسی اسٹور میں مجھے ملی, بس ایک ہی نسخہ تھا, انہوں نے مدتوں گرد غبار پڑا ہوا تھا. میں نے کہا کتنے پیسے دے دوں, تو اس نے کہا کہ 120. نہیں بھائی ایک ہی ہے, اتنی چیز ہے, اتنی ہے, پورے ڈنکی کا بوجھ ہے, ایک ہی والی. ہاں یہاں پہ ملی ہے, بلکہ میری بڑی پیاری چیز ہے. چیپٹر وائز نہیں بھائی, کئی بکس ہیں, وہ چیپٹر وائز نہیں ہے. ورلڈ ڈکشنری تو سیپریٹلی ہے, صحیح, پھر سائنس ڈکشنری ہے, پھر میڈیکل ڈکشنری ہے, پھر بائبل ڈکشنری. اب بائبل کے بہت سارے ٹرمز وہ آپ کو ورلڈ ڈکشنری میں نہیں معلوم ہوں گے, وہ بائبل کے ساتھ خاص ہے, صحیح. پھر سائنس کے بہت سارے ٹرمز آپ کو وہاں نہیں ملیں گے. اور میرے بچے تو اسکول سے آ جاتے ہیں, وہ ہوم ورک کے لیے کہے جاتے ہیں, تو میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, اسی ڈکشنری نے ہمارے بہت سارے مشکلات حل کر دیے, صحیح, کہ ہم متعلقہ ٹرم کے لیے اسی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں نکل آتا ہے. ورلڈ ڈکشنری چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو, کیونکہ میرے پاس ویبسٹر کے کئی سارے ایڈیشن موجود ہیں مختلف قسم کے, لیکن اسی میں وہ لفظ نظر نہیں آتا. وہ مجھے معلوم, لیکن وہ تو بہت بڑی چیز ہے, اس کو دیکھنا. وہ تو ایک بار مجھے 50,000 کی مل رہی تھی, میں نے کہا بھائی اب انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا آپ سی ڈی پر ملتی ہے, بس ڈال دیں اور پوری کی پوری انسائکلوپیڈیا آ جائیں. اب اتنے 60 جلدوں کو کون دیکھے گا, وہ تو اس کے لیے تو مستقل کمرہ بھی چاہیے, رکھیں گے کہاں؟ یہ تو امریکہ کے گھر ہیں, اس میں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا نہیں رکھ سکتے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. تو ہم بات کر رہے تھے اخلاقیات کی, تیسرا حصہ وہ ہے ڈیڈز اور پریکٹسز, اعمال. تو اعمال ہوتے ہیں دو قسم کے, کیونکہ انسان کے پہلو دو ہیں, یہ آپ دیکھیے انسان کے دو پہلو ہیں, ایک اس کا ارتفاق والا پہلو, اتفاق نہیں ارتفاق, ارتفاق والا پہلو, اور دوسرا اس کا اقتراب والا پہلو. اقتراب کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ریلیشن کیسے ڈیولپ کر دیں, اللہ کے ساتھ تعلق کیسے پیدا کریں, اسے کہتے ہیں کیا, اقتراب. اور ارتفاق انسانوں کے ساتھ کیسے رہے, مخلوق کے ساتھ کیسے رہے, تاکہ زندگی امن سکون سے گزرے, اس کو کہتے ہیں ارتفاق. اقتراب کے ذیل میں عبادات داخل ہیں, اقتراب لیکن عبادات, کلمہ, نماز, روزہ, زکات, حج, یہ اقتراب کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ سے قرب پیدا ہو. اور ارتفاق اسی کے شعبے ہیں. پہلا شعبہ فیملی لائف, فیملی لائف which is based upon four pillars. Family life ہے, چار پلرس ہیں یا چار برانچز ہیں یا چار تقاضے ہیں. ایک میرج, اس کو کہتے ہیں زواج. دوسرا ملکہ, ملکہ کا معنی اختیار, چیف آف دی ہاؤس ہولڈ, مسٹ بی سم ون اینڈ دیٹ از انڈرسٹوڈ دیٹ ہی ول بی دا میل پرسن. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ امریکہ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسلام. اس لیے ہے کہ یہاں کا کلچر ڈومیننٹ ہے نا. جب آپ اپنے کلچر کے ساتھ کمیٹڈ نہیں رہیں گے تو کسی دوسرے کلچر کو تو ضرور اپنائیں گے, وہ تو آٹومیٹکلی ڈومیننٹ. یعنی جہاں پہ جس کلچر کو اکثریت فالو کر رہی ہے, اگر آپ بار بار اپنے کلچر کا درس گھر میں نہ دیا کریں, نہ دیا کریں, نہ دیا کریں, پریکٹیکلی اس کو فالو نہ کریں, آٹومیٹکلی وہ آ جائے گا. وہ جو ڈومیننٹ کلچر ہے, آپ کی وائف وہ آپ کے کلچر کو نہیں فالو کرے گی, وہ اسی کلچر کو فالو, آپ کے بچے وہ آپ کے کلچر کو نہیں فالو کرے گی, کیونکہ آپ کہتے نہیں ہو اپنی کلچر کی بات, آپ خود کمیٹڈ نہیں, وہ خاص فالو کریں. واضح میں آ رہی. تو الملکہ, اس کو کہتے ہیں ملکہ, چیف آف دی ہاؤس ہولڈ. تیسرا الصحبہ, کمپینین شپ, کہ فیملی کے اندر رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کی طرح رہا کریں, صحبہ. اور چوتھا ولاد, چلڈرن. بھائی چلڈرن کی یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ فار ایگزامپل دیٹ از ذمہ داری آر ریسپانسبلٹی آف مدر, اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ دیٹ از ریسپانسبلٹی آف فادر. فار ایگزامپل اسکول کون لے چلے؟ فادر. لک آفٹر ان سائڈ دی ہاؤس کون کرے؟ مدر. دودھ کون پلائے؟ اگر ہم کہتے کہ فادر, وہ کہاں سے پلائے گا؟ تبھی تو اکبر نے کہہ دیا تھا, تبھی اکبر نے کہہ دیا تھا کہ الفاظ میں ذرا ہیرا پھیری ہو رہی ہے, کہ بچے میں بو کیسے آئے ماں باپ کے اتوار کی, بچے میں بو کیسے آئے ماں باپ کے اتوار کی, جب دودھ ہے ڈبے کی اور تعلیم ہے سرکار کی. ویسے اکبر بڑے جاندار آدمی تھے, جب دودھ ہے ڈبے کی اور تعلیم ہے سرکار کی. اب ماں کی عادت آئے گی دودھ سے, اور باپ کی عادت آئے گی اسی کے اپنے کلچر والے تعلیم سے, صحیح؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دودھ وہ ڈبے کا پیتا ہے اور تعلیم سرکار کی لے لیتا ہے. ہاں بالکل, صحیح. اور یہ اب تو یہاں یہ لوگ بھی کہہ رہے تھے, ڈاکٹر تو مشورہ دے رہے تھے کہ بھائی جو خاتون نہیں پلائے گی اس کے کیا ہو جائے, وہ بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے, بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے. وہ اس کے لیے نیچرل غذا ہے, وہ جو ماں کے بدن کے اندر اللہ نے پیدا کر دیا ہے وہ اس کے لیے فطری غذا ہے, نیچرل غذا ہے. ایک ہے فیملی لاز, اس کے بعد سوشل لائف آ جاتی ہے. تو سوشل لائف میں آپ کے فائنانشل کانٹیکٹس ہوں گے لوگوں کے ساتھ, خریدنا, فروخت کرنا, لیز کرنا, مارٹگیج کرنا, پارٹنرشپ کرنا, یہ ساری چیزیں سوشل لاز کا حصہ ہے, سوشیالوجی کا حصہ ہے. جب یہ چیز ہوگی, اس کے درمیان دیکھیں کہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو وہاں پہ جھگڑے پیدا ہونے منطقی ہیں, دیٹ از لاجیکل. اگر ایک آدمی کارنا میں بیٹھا رہے نہ کسی کے ساتھ لے نہ دے نہ یہ تعلق نہ وہ تعلق, کوئی جھگڑا پیدا ہوتا ہے اس کا؟ جھگڑا کب پیدا ہوتا ہے؟ انٹریکشنز ہو, ٹرانزیکشنز ہو, انٹریکشنز ہو. تو اب ٹرانزیکشنز اور انٹریکشنز ہوں تو جھگڑے پیدا ہوتے جائیں گے. اب ان جھگڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سپیریئر اتھارٹی چاہیے, اینڈ دیٹ از کنسپٹ آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ. تو یہ تیسرا شعبہ ہے, کانسیپٹ آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ. اسٹیٹ کے چار پلرز ہیں, اسٹیٹ کتنے ہیں؟ پولیٹیکل سائنس کو ایک کتاب پڑھی, کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھائے گا. کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھتے آپ لا میں؟ بعد میں آئے گی, تو یہ آپ کو آپ یاد رکھیں. تو ٹیریٹری, دوسرا پاپولیشن, تیسری چیز گورنمنٹ, گورنمنٹ نو سیٹ کا کوئی تصور نہیں, چوتھی چیز سورنٹی, سورنٹی خود مختاری. اسٹیٹ اگر خود مختار نہ ہو تو اس کو پولیٹیکل سائنس والے بھی ریاست نہیں کہتے. جو گورنمنٹ ہوتا ہے تو اس کے پھر ہوتے ہیں تین شعبے. ایک کو کہتے ہیں مقننہ, لیجسلیچر مقننہ. دوسرے کو شریعت میں کہتے دیتے ہیں اجرائیہ, اجرائیہ ایگزیکٹو. تیسرا کہتے ہیں قضائیہ, جوڈیشری. دین کے شعبہ میں آخری شعبہ نا, دین کے نہیں اعمال کے شعبے میں, اعمال کے شعبے میں آخری شعبہ, وہ تو دین کا حصہ. آخری شعبہ سیر, سیر یا الفقہ الدولی, انٹرنیشنل لا. الفقہ الدولی مسلم انٹرنیشنل لا. کہ اسٹیٹ تو ان آئسولیشن نہیں رہ سکتی, کیا رہ سکتی ہے؟ اور خود آج کی دنیا میں دیکھیے, اس زمانے میں شریعت نے تصور دے دیا تھا. اس زمانے میں دنیا کی کوئی آمد و رفت بھی لوگوں کے ساتھ نہیں تھی, پیدل سفر کرتے تھے. لیکن وہاں شریعت نے اتنے منظم قوانین دے دیے ہیں. الفقہ الدولی شریعت میں اس کو کہتے ہیں الفقہ الدولی, مینس مسلم انٹرنیشنل لا. کہ تعلقات دوسری ریاستوں کے ساتھ ٹو وٹ ایکسٹینٹ, کہاں تک ہوں گے اور بیس کیا ہوگا, کہاں تک ہوں گے اور بیس اور بنیاد. ڈیوٹیز وہ دو ہیں بنیادی طور پر, دعوت اور جہاد. کے پھر دو برانچز ہیں, ایک غیر مسلم کو اور دوسرا مسلم کو. غیر مسلم کو ٹو کنوینس ہیم, یو کین ناٹ انفورس, دا فورس از پروہیبیٹڈ ٹو کنورٹ سم ون ٹو بیکم مسلم, دیٹس حرام. کنوینس اور مسلم کو, اٹ ہیز ٹو برانچز, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور یہ انڈیویجول کی بھی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی بھی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انڈیویجول کی بھی ذمہ داری ہے, پھر اس کے لمٹس. اب دین کا یہ تصور, اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو نوح علیہ السلام سے لے کر ابھی تک یہی تصور میں دے رہا ہوں, ابھی تک یہی تصور میں دے رہا ہوں. یہی دین ہے, کیا ہے؟ یہی دین ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. اب اس دین کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ہے اس کا تقاضا, دیٹ از ریکوائرمنٹ آف دین. دی سنگل اینڈ اونلی ون ریکوائرمنٹ آف دین از ان اقیم الدین, کہ آپ دین کی اقامت کر دو. اقیمو اس کا فاؤنٹین ہے یا سرخط ہے, اقامہ. کیا؟ اقامہ. اقامہ کا معنی ہے ٹو سٹریٹن, ٹو سٹریٹن. دوسرا تصور ہے ٹو برنگ اٹ ٹو اپ رائٹ پوزیشن, ٹو برنگ اٹ ٹو اپ رائٹ پوزیشن. تیسرا to be straight regarding deen of Allah subhanahu wa ta'ala. اور چوتھا to implement deen of Allah subhanahu wa ta'ala. یاد آپ نے چار لفظ لکھے نہیں, اور یہ پھر آپ کو مشکل ہوگا. کاما کے چار معنی ہیں, to straighten, S-T-R-A-I-G-H-T-E-N, straighten. Second, to bring it to upright position. Something wrong is going on regarding your deen. Bring it back to upright position. There may not be any type of compromises in the deen of Allah subhanahu. That is against the concept of iqamatul deen. Because the deen is crooked. Here one band came, there was another band came, and there was another band came. This is a complete band. Allah Kareem has said, "Aqimud deen." Bring it to upright position. تیسرا, ٹو بی اسٹریٹ ریگارڈنگ دین. اور چوتھا, ٹو امپلیمنٹ. دیٹ از مینٹ ہیئر. یہ چوتھا ٹو امپلیمنٹ, اس کو ایز لا آف دی لینڈ امپلیمنٹ کرنا ہے, ایز لا آف دا لینڈ. الحقیم الدین, کہ آپ دین کے اقامت کر دو, ولا تتفرقوا فیہ, اور آپ دین کے حوالے سے تفرق نہ کیا کرو, ولا تتفرقوا فیہ, اور آپ دین کے حوالے سے تفرق نہ کیا کرو. کیا نہ کیا کرو؟ تفرق. اب تفرق کیا چیز ہے؟ تو تفرق کی ڈیفینیشن لکھیں. تفرق کا معنی دین کے بنیادی پرنسپلز میں سے کسی چیز کو تبدیل کروانا, فنڈامنٹلز میں سے کوئی تصور تبدیل ہو جائے تو وہاں سے فرقہ شروع ہو جاتا ہے. وہاں سے کیا شروع ہو جاتا ہے؟ فرقہ. اسے کہتے ہیں تفرق, اور وہ حرام ہے بلکہ گمراہی ہے. فنڈامنٹلز آپ نے ایز اٹ از رکھنے ہیں, فنڈامنٹل آپ نے ایز اٹ از رکھنے ہیں. اگر فنڈامنٹلز میں سے ایک ادنا سی چیز بھی تبدیل ہو گئی, ایمان باقی نہیں رہتی. یہ لکھیں فنڈامنٹلز میں سے. ان کے نزدیک وہ فنڈامنٹلزم کا وہ پولیٹیکل تصور کچھ اور ہے, دیٹ سم تھنگ ایلس. ہاں, وہ کمپس والا تصور بڑا اچھا ہے. کہ وہ جو پرکار والا تصور میں نے آپ کو دے دیا تھا کہ سنٹر آپ تبدیل نہ کریں اور دائرے کھینچتے رہیں چھوٹے بڑے, تو وہ سارے دائرے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے, سارے دائرے ایک دوسرے کو. یعنی آپ نے پہلے آدھا انچ کھول دیا ایک دائرہ, پھر آدھا انچ سے تولا بھرا, سنٹر ایک ہے تو آپ تو یہ دائرے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے سنٹر ایک سینٹی میٹر بھی تبدیل کر دیا تو دائرہ اس دوسرے دائرے کو کسی جگہ کاٹے گا. اسے کہتے ہیں تفرق. تو تفرق شریعت میں حرام ہے بلکہ گمراہی ہے, دین سے دور چلا جانا ہے. دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا ولا تکونوا کالذین فرقوا دینہم, آپ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھے. کیا کر دیا تھا؟ انہوں نے فنڈامنٹلز چینج کر دیا تھے تو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. جہاں تک انٹرپریٹیشن کا تعلق ہے, دیٹ از سم تھنگ ریزنیبل اینڈ لاجیکل, اٹ ول بی ڈفرینٹ. سارے لوگوں کی انٹرپریٹیشن ایک جیسی نہیں ہو سکتی. قرآن اینڈ سننا, دیر آر سرٹن تھنگس از مینشنڈ اینڈ اسٹیٹڈ اینڈ ریلیٹڈ ویری کلیئرلی, اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا. اب زہر کے فرض رکعت کتنے ہیں؟ چار. آج تک دنیا میں کسی مسلمان امام نے یا کسی عام مسلمان نے یہ کہہ دیا کہ نہیں تین ہیں, یا یہ کہو کہ پانچ ہیں, بیکاز دیٹ از مینشنڈ ویری کلیئر. اٹ مینس کہ فنڈامنٹل کو چینج نہیں کرتے. فنڈامنٹل تو دین میں نمازیں کتنی ہیں؟ پانچ. اب تک کسی نے کہہ دیا کہ دس ہیں؟ کہ چلو بھائی چھ فرض نمازیں پڑھتے ہیں, ایسا کہنے سے وہ کافر بن جائے گا. ایسا کہنے سے وہ کافر بن جائے گا, بیکاز ہی از ایڈنگ سم تھنگ ان دی دین آف اللہ سبحانہ و تعالی, وچ از مینشنڈ ویری کلیئر, کرسٹل کلیئر. انٹرپریٹیشن از سم تھنگ ایلس. کہ اب ایکسپلینیشن ایک آیت یا حدیث کی کیا ہے یا کس طرح اس کی اپلیکیشن ہے, ایکسپلینیشن کیسی ہے اور اپلیکیشن کیسی ہے, آپ لکھے دو الفاظ. کہ ڈفرینسز آر دیئر ان ایکسپلینیشن اینڈ اپلیکیشن. یہی اختلافات صحابہ کے بھی آپس میں ہوتے تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین. صحابہ ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے؟ اختلاف کرتے تھے. اور حضور السلام کے غزوہ خندق کے بعد حضور السلام کے پاس جبریل امین آئے زہر کی نماز کے بعد, کہ چلو وہ جو الائس تھے وہ تو چلے گئے, جو الائس تھے کنفیڈریٹس وہ تو چلے گئے, لیکن یہاں بنی قریظہ کے زون میں جو شیطان رہتے ہیں یہ سارے لوگ, ان لوگوں نے بڑی خواصت کی, انہوں نے بڑی خواصت کی, انہوں نے کے ساتھ پینگے بڑھائی تھی کہ آپ آگے سے حملہ کریں پیچھے سے ہم ماریں گے, اور یہ تو غدر کا ارتکاب کر چکے ہیں. آپ کے اسٹیٹ کے سٹیزن تھے, وہ تو آؤٹ سائڈر تھے, آپ پہ حملہ کرنے آئے ہیں, لیکن یہ تو سٹیزن ہیں, اور یہ سٹیزن اوریجنل سٹیزن جو صدارت کے لیے بھی لڑ سکتے ہیں. امریکن کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ صدارت کے لیے بھی لڑ سکتے ہیں. صحیح. تو اب یہ بنی قریظہ کی یہود, تو حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ ان کے پیچھے چلے جائیں. تو حضور علیہ السلام نے ایک لشکر دے دیا حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ, کہ آپ یہ لشکر لے لیں, بنی قریظہ پہ اٹیک کریں, بنی قریظہ. اور حضور علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا کہ لا تصلوا العصر الا فی بنی قریظہ. ابھی آپ روانہ تو ہو گئے, سردی کا موسم تھا, تو سردی کے موسم میں تو زور و عصر کے درمیان تھوڑا وقت ہوتا ہے, بڑا وقت, بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا لا تصلوا العصر الا فی بنی قریظہ, لا تصلوا العصر الا, عصر کی نماز آپ بنی قریظہ میں پڑھیں. کہاں پڑھیں؟ بنی قریظہ میں پڑھیں. اب جب یہ لوگ جا رہے تھے تو راستے میں سورج جو ڈوبنے کے قریب ہو گیا, صحابہ کا اختلاف پیدا ہو گیا, بھائی عصر کا کیا کریں, ٹائم از گوئنگ, وہ تو ختم ہو رہا ہے. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم نے نماز کو ان ٹائم پڑھنا ہے, کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ کریم فرماتے ہیں نماز آپ پر فرض ہے اور اس فکس ٹائم میں فرض ہے. کیا آپ نے پڑھنا ہے کہاں؟ ہاں فکس ٹائم میں. جو تو جی سورج ڈوب جائے گی تو یہ تو ادائیگی نہیں ہوگی, پھر تو فکس ٹائم ختم ہو گیا. اور کچھ صحابہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تصلوا العصر الا فی بنی قریظہ, عصر آپ نہ پڑھیں مگر جب بنی قریظہ پہنچ جائیں. صحیح. ان دوسرے صحابہ نے کہا کہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ آپ اتنی جلدی کریں کہ عصر قضا ہونے سے پہلے پہلے آپ بنی قریظہ پہنچ جائیں, حضور کے کلام کا مقصد یہ تھا. لیکن جب ہم نہیں پہنچ رہے تو ہم نے یہ نماز پڑھنی ہے. کچھ صحابہ نے یہاں پڑھ لی ان ٹائم, اور کچھ صحابہ نے بنی قریظہ پہنچ کر حدیث پہ عمل کرتے ہوئے وہاں پڑھی. جب واپس آئے حضور کو اطلاع دے دی, حضور نے دونوں کی تصویب کر دی, ان سے کہہ دیا یو وڈ بی ریوارڈڈ, ان سے کہہ دیا یو وڈ بی ریوارڈڈ, بیکاز یو فالوڈ دی ویری آی آف ہولی قرآن, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اینڈ یو فالوڈ دی ویری سینگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصلوا العصر الا فی بنی قریظہ. بات ذہن میں آ گئی. اب صحابہ کرام اختلافات تو کیا کرتے تھے, حضور علیہ السلام ان کو اس ٹریننگ اور تربیت سے گزارتے تھے, اس تربیت سے گزارتے تھے, ان سے ایسے کام کرواتے تھے تاکہ کبھی کبھار حضور علیہ السلام ان سے سوال پوچھتے ہیں تاکہ ان میں اجتہاد کا ملکہ پیدا ہو جائے. کس چیز کا؟ اجتہاد کا ملکہ پیدا ہو جائے کہ کیسی اپلیکیشن ہوگی, کس طرح ایکسپلین کریں گے, کس طرح ایکسپلین کریں گے. تو اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں حضور کی زندگی میں بھی کہ صحابہ کرتے رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے, جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پہلا مرحلہ ہی اجتہاد کا شروع ہو گیا. ایک یہ کہ حضور علیہ السلام کو دفنانے کے لیے واپس مکہ لے جایا جائے, جنت البقیع میں دفنایا جائے, کہاں پہ اس کا دفن کیا جائے, یہ مسئلہ تھا اجتہادی. کوئی کہتا تھا کہ ہی از نیٹو آف مکہ, ہاں سو ہز ڈیڈ باڈی مسٹ بی ٹیکن بیک ٹو مکہ. کچھ کہتے ہیں نو دس کیپیٹل آف اسلامک اسٹیٹ, سو ہی مسٹ بی بیریڈ سم ویئر ان جنت البقیع. یہ اجتہاد تھا. اتنے میں حضرت ابوبکر آئے رضی اللہ تعالیٰ, اس نے کہہ رہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور سے سن لیا ہے کہ نحن معشر الانبیاء نطفن حیث ما نموت, ہم انبیاء جہاں مرتے ہیں وہاں دفنائے جاتے ہیں. تو مینس کہ جس کمرے میں وہ وفات پا چکے ہیں اسی کمرے میں اس کا دفن ہوگا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفن ہو گیا. لیکن انہوں نے اجتہاد تو کر دیا, شروع کر دیا تھا. Why? Because they were bound to do اتحاد in this regard. یا دوسرا مرحلہ کہ خلافت کا مسئلہ شروع ہو گیا, تو وہ کیا کر رہے تھے, اجتہاد کر رہے تھے. آل مدینہ کہتے تھے کہ وی آر ایلیجبل, وی آر ڈیزرونگ, خلیفہ ہم میں سے ہوگا. مہاجرین کہتے تھے کہ حضور چونکہ مہاجر تھے یہ ذمہ داری ہمیں ملنی چاہیے. تیسرا تصور آ گیا کہ منا امیر اور منکم امیر, دو امیر ہونے چاہیے, ایک آپ میں سے اور ایک ہم میں سے. اب یہ اتحاد جاری تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر حضور کی حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ الائمت من قریش, میرے بعد ائمہ کس میں سے ہوں گے, قریش میں سے ہوں گے. تو انصار مدینہ وہ پیچھے ہٹ گئے, انہوں نے کہا ناؤ وین دیئر از سینگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ہیو نتھنگ ٹو سے, اب ہم تو کوئی کہیں گے تو یہ تو حضور کے حکم کی مخالفت ہوگی, تو ہم نہیں کہیں گے. اب یہ آپ قریش پر ڈیپینڈ ہیں کہ آپ کس کو آگے لانا چاہتے ہیں. تو اب اس کا معنی یہ کہ یہ پروسیجر چل رہا تھا, تبھی تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے متصل بعد ہی اسی پروسیس کو فالو کر دیا, اجتہاد والے پروسیس کو. پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بن گئے تو آپ نے ایک شورا تشکیل دی کبار صحابہ کی, میجر صحابہ کی. تو جو بھی ایشو ایسا جو قرآن میں یا حدیث میں تفصیل اس کی نہیں تھی تو انہوں نے کیا کیا, ڈسکس کر دیا شورا نے, کیا کر دیا, ڈسکس کر دیا. یا تو یونانیمسلی وہ کسی ڈیسیزن پر جا پہنچے تو خلیفہ نے اسے ڈکلیئر کر دیا, یا میجارٹی کی ڈیسیزن آ گئی تو خلیفہ نے اس کو ایک ڈکلیریشن کے شکل میں جاری کر دیا, یا خلیفہ کو یہ استحقاق تھا کہ اگر وہ ایگری نہ کرے تو ہی کین اوور رائڈ، ہی کین سپرسیڈ، بٹ دے نیور ڈیڈ اٹ. کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی اوور رائڈ کیا ہو شورا کے فیصلے کو، حضرت عمر نے کبھی اوور رائڈ کیا ہو، حضرت عثمان نے کبھی سپرسیڈ کیا ہو شورا کے فیصلے کو. دو دے ہیڈ آل دا رائٹ ٹو سپرسیڈ اینڈ ٹو اوور رائڈ، کیونکہ ڈائریکٹلی تو وہ انوالو ہوتے ہیں، شورا والے تو نہیں انوالو ہوتے. ڈائریکٹلی کون انوالو ہوتا ہے؟ ذرا زور سے. اب دندے تو سارے لوگوں نے کر دیے ہیں، لیکن جیل میں نواز شریف پڑے ہیں یا کوئی اور؟ ہاں ذرا زور سے. مصیبت تو اس کے سر پہ آ پہنچتی ہے، تو چونکہ خلیفہ کے سر پر ساری مصیبت آ جاتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کو حق دے دیا ہے کہ اگر آپ شورا کے کسی فیصلے کو مناسب نہیں سمجھتے تو آپ اسے سپرسیڈ کر سکتے ہیں، آپ اسے اوور رائڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی یو آر انوالو ڈائریکٹلی، دے آر ناٹ انوالو ڈائریکٹلی، دے آر گیونگ یو اونلی ایڈوائز. صحیح، مے بی سم تھنگ دیٹ از مینس کنسیڈ دیئر آر ہڈن دیئر، دے ڈو ناٹ نو واٹس ایکچولی گوئنگ آن. اینڈ خلیفہ ہی نوز ویری ویل that what will be the side effects of this decision if I will grow through. تو اگر خلیفہ کو یہ احساس ہو جائے تو شریعت نے اس کو حق دے دیا ہے کہ وہ رائٹ کر دیں، لیکن وہ تو سپرسیڈ نہیں کرتے، پریکٹیکلی وہ نہیں کر رہے تھے. بات ذہن میں آ گئی؟ تو سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان ساروں کے زمانے میں اختلافات اس لیے فرنٹ پر زیادہ نہیں آتے تھے کہ شورا واز دیا، تو کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہاں تو ایوری تھنگ واز سینٹرلائزڈ، ایوری تھنگ ان دس ریگارڈ واز سینٹرلائزڈ. لیکن جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھائی یہ اسلامی ریاست تو بہت بڑا پھیل گیا ہے، اسلامی ریاست بہت پھیل گیا، اب مدینہ از نو مور سینٹر آف دی اسلامک اسٹیٹ، اور کیپیٹل کو ہمیشہ کہاں ہونا چاہیے؟ سینٹر میں. تو رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ لے جانا چاہا، صحابہ کرام نے مخالفت بھی کی کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اہل کوفہ پہ اعتماد کرنا وہ ول نون تھے فار دیئر ویری پریکٹسز، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کی مدینہ کی کچھ اپنی برکتیں ہیں، رسول پاک کی مدینہ کی کچھ اپنی برکتیں ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ سارے صحابہ آپ کے ساتھ جائیں گے نہیں، اور آپ کسی پر امپوز تو نہیں کر سکتے کہ آپ نے مدینہ چھوڑ کر میرے ساتھ کوفہ جانا ہے، اور واقعی ایسا ہوا. لیکن نظر تیری لے گئے، اب جب لے گئے صحابہ ڈسپرس ہو گئے، کوئی مکہ واپس چلا گیا، کوئی شام سے آیا تھا شام چلا گیا، کوئی ایجپٹ سے آیا تھا ایجپٹ چلا گیا، کہ بھائی اگر مدینہ میں اب کیپٹل نہیں ہے تو پھر میں نے کوفہ کے بجائے اپنے گاؤں میں رہنا کیوں سجا ہاں، اگر ہمارے لیے یہاں رہنے کی گنجائش نہیں رہی تو آپ کہاں جائیں گے؟ ہاں نہیں، آپ سندھ جائیں گے کہ چائنا جائیں گے؟ ہاں سندھ جائیں گے، اس لیے کہ یہ نیچر ہوتا ہے. تو صحابہ کرام واپس اپنے اوتھان کو چلے گئے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ صحابہ جس طرح عبداللہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اسے تو اس نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو میں نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص صحابہ کا ذکر فرماتے تھے، عبدالرحمن ابن عوف کے، عبداللہ ابن مسعود کے، اور سیدہ عائشہ کے، فقہ کے حوالے سے، کہ جب آپ کو قانون کا کوئی مسئلہ درپیش ہو، قانون کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو حضور نے فرمایا کہ فاسألوا ھذہ الحمیرۃ، یہ جو سرخ لڑکی ہے، حضور السلام محبت سے حضرت عائشہ کو سرخ لڑکی کہا کرتے ہوئے، رنگت بڑی سرخ تھی، کہ یہ سرخ لڑکی سے پوچھا کریں. صحیح، اور حضور نے فرمایا کہ فسألوا ابن ام عبد، ابن مسعود سے پوچھا کریں، اور فرمایا کہ اگر آراء کا اختلاف ہو فکونوا مع ابن عوف، تو آپ اس گروپ کے ساتھ ہو جائے جہاں عبد الرحمن ابن عوف کریں، کیونکہ وہ پولیٹیکلی بڑے وسیع ذہن کے مالک ہیں، پولیٹیکلی بڑے، اور اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود کبھی اس نے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ مجھے بھی کوئی ذمہ داری، بلکہ ہمیشہ پیچھے ہٹتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ حضور نے کہا کہ فکونوا مع ابن عوف، ٹھیک ہے مجھے فالو کریں لیکن مجھے ذمہ داری دے دیں، جی میں نہیں کروں گا، میں ذمہ داری نہیں دے. اس لیے عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت پر جب اختلاف پیدا ہو گیا تو وہاں پہ ڈیسیجن واز ٹیکن بائی بھائی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کی بات کو کوئی ٹالتا نہیں تھا، کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جو فیصلہ کرے فکونوا مع ابن عوف. صاحب اب میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آرا کا اختلاف ہو فکون عمر چودھری صاحب. حضرت علی جب وہاں لے گئے کیپٹل، اور آپ کو پتا ہے کہ کیپٹل میں لوگوں کا آنا جانا پوری دنیا سے ہوتا ہے، مختلف ثقافتیں اور کلچر وہاں یلغار کر جاتی ہیں کیپٹل میں، اس لیے کہ لوگوں کا آنا جانا زیادہ، جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوتا رواج بہت سارے آ جاتے ہیں وہاں، رسم مختلف رسمیں آ جاتی ہیں، پاکستانی کپڑے، انڈین کپڑے، بنگالی کپڑے، عربین آپ امریکہ میں سب کچھ دیکھتے رہیں گے, اس لیے کہ سارے لوگوں نے یلغار کیا ہوا ہے یہاں, بس ان بات یہ تو سارے کلچر وہاں آ جاتے ہیں اور مسئلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے علاقے میں تو ایسا ہوتا ہے, ہمارے علاقے یا تو اس لیے امام کے لیے مصیبت ہوتی ہے کہ کوئی کہتا ہے وہ ہمارے وہاں فلسطین میں تو ایسا ہوتا ہے, سعودی عرب میں تو ایسا ہوتا ہے, افریقہ میں ایسا ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی گرین پگڑی والے حلوے ملے پکاتے ہیں, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. ہمارے لوگ اپنے کلچر اور تہذیب کی بات کرتے ہیں, ثقافت کی بات, تو وہاں پہ مولوی نے پھر اجتہاد کرنا ہوتا ہے, مولوی نے کیا کرنا ہوتا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے رواج میں معلوم نہیں ہوں گی, اپنے رواج میں معلوم نہیں ہوں گی. یعنی مثلا میں یہاں آ گیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ صدقہ, جس لفافے پر صدقہ لگا ہوا ہو وہ صدقہ کہاں لگایا جائے. صدقے کا جو تصور ہے دیٹس سم تھنگ لائک ڈونیشن, نتھنگ ایلس. لیکن پھر میں نے فائنڈ آؤٹ کر دیا کہ او نو نو نو, ان پنجاب اینڈ سندھ جب وہ اللہ کے ساتھ کوئی پلچ کر جاتے ہیں اس کو صدقہ کہہ دیتے ہیں, کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا اتنا. تو میں نے کہا دیٹس دی تھنگ وچ از سم تھنگ سملر ٹو نظر ان اور ایریا ان شریعہ, صحیح. اور نظر تو واجب ہو جاتا ہے, تو پھر ہم وہ پیسے میں نے فتوا دے دیے کہ وہ زکات والے پیسے میں ڈال دیں, کیونکہ اس کا مصرف بیان ہی وہی ہوگا, صحیح صحیح. لیکن یہ جب وہاں پہ لفافے پر نام لکھا ہوتا ہے, فار ایگزامپل چودھری اسلم, سو آئی نو دیٹ از فرام پنجاب, اینڈ ایز فار ایز دی کیس آف صدقہ از کنسرن ہی مینٹ اے پلیج وچ ہی ہیز ڈن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, دیٹس واجب, اٹ مسٹ بی مسٹ گو ٹو دی زکات ایریا, زکات ایریا. لیکن اگر وہاں پہ کوئی نام لکھا ہو کیا خان مان خان, دیٹ مینس کیج پشتون اینڈ پشتون, اٹ ڈزنٹ گیو اینی صدقہ ان دی وے آف پلیج, بٹ ہی ڈونیٹس اونلی, تو ہم کہہ رہے تھے کہ مسجد والے پیسوں میں ڈال دیں. لیکن اب مسئلہ ہے نا, مسئلہ انڈیویجول کا ہے کہ ہم پشتون ہم اس صدقے کو صدقہ نہیں کہتے, اس کو ہم نظر کہتے ہیں, صحیح. پشتون صدقے خواب خیرات کو کہہ رہے تھے, خیرات جس طرح ہم نہیں کہتے کہ بھائی اللہ کی مرضی سے کچھ اللہ کی رضا کرنے کے لیے کوئی $10, $15, $20 وہ دیتے ہیں, ڈونیشن جیسے کہتے ہیں, تو ہم صدقہ ڈونیشن کو کہتے ہیں. لیکن پنجاب اور سندھ میں صدقہ وہ نظر کو کہا جاتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے, جب آپ کا واسطہ پیدا ہو جائے مختلف کلچر سے اور مختلف تہذیبوں سے. تو حضرت علی اور ابن مسعود کا واسطہ پڑ گیا مختلف کلچر اور تہذیبوں سے, تو وہاں پہ اجتہادات ہو رہے ہیں, اجتہادات ہو رہے ہیں. جبکہ مدینہ اتنے لوگوں کا آنا نہیں تھا, مکہ اتنے لوگوں کا آنا نہیں تھا جتنے کا کوفہ میں تھا. تو یہاں پہ لوگ ویری مچ اسٹرکٹلی کمیٹڈ ٹو دی حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ دیئر دی پیپل دے ور ڈوئنگ اجتہاد. کیا اجتہاد, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اب کچھ احادیث مجھے یاد ہے, میں چلا گیا مکہ, جو لوگ گئے ہیں کوفہ ان کو وہ حدیث یاد نہیں ہے, تو انہوں نے وہاں حدیث کے مقابلے میں بھی اجتہاد کر دیا, فار ایگزامپل, کیونکہ ان کو وہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ حضور نے اس کا کوئی حکم سنا دیا ہے یا کوئی حکم کہہ دیا ہے. تو وہاں سے ذرا ایکسپلینیشن کے اختلافات وسیع ہو گئے, ایکسپلینیشن کے اختلافات ذرا زور سے وسیع ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تو مسئلہ ہی گڑبڑ ہو گیا. حکمرانوں نے بجائے اس کے کہ علماء سے فتویٰ لے اور اس کو فالو کرے, انہوں نے علماء سے فتویٰ لینا چاہا اپنی مرضی کا, صحیح. وہ بلو پرنٹ دے دیتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی فتویٰ ہونا چاہیے لیکن ذرا اس انداز سے, کیونکہ کوئی پولیٹیکل پرابلمز ہیں سیاسی. اس لیے ڈیر سارے تابعین علماء انہوں نے کیپیٹل کو ہی چھوڑ دیا, وہ مفرور ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کیونکہ وہ اللہ کی دین پر کمپرومائز کر نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے کیپیٹل کو چھوڑ دیا, گمنام ہو گئے, کہیں ادھر ادھر چلے گئے کہ بھائی یہ روزانہ آج تو اس نے کچھ نہیں کہا, کل یہ غصہ ہو جائے گا, میں جیل میں ڈالے گا اور مارے گا. ابھی وہاں ابو حنیفہ جیل میں پڑے تھے کیوں, احمد بن حنبل جیل میں پڑے تھے کیوں, مالک بن انس جیل میں پڑے تھے کیوں, امام شافعی جیل میں پڑے تھے کیوں, کیوں پڑے تھے؟ اس لیے کہ وہ حکمران ان سے اپنی مرضی کا فتویٰ لینا چاہتے تھے. وہ کہتے نو, وہ ہمارے جیسے ہوتے نہیں کہ چلو کمپرومائز کر دیں, شیخ الاسلام بن جائیں گے اسٹیٹ کے. کیا بن جائیں گے؟ شیخ الاسلام بن جائیں گے اسٹیٹ کے. انہوں نے کہا باڑ میں چلا جائے شیخ الاسلام بننا, ہم نے اللہ کے دین کو تو تبدیل نہیں کرنا. دیٹ از سم تھنگ وچ از مینشن دیئر ان قرآن, دیٹ از ان حدیث, اینڈ دی تھنگ وچ یو آر سیئنگ دیٹ از اگینسٹ دی کانسیپٹ آف شریعہ. ہم کبھی یہ بات نہیں کریں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تو اتنا مارا کہ اس کے تو دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. کتنا مارا؟ کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب نیت باندھتے تھے اس کے بعد, تو اس کے ہاتھ جب پیوند ہو گئے تھے تو وہ ٹھیک طریقے سے نہیں پیوند ہوئے تھے, تو وہ اس طرح کرتے تھے اللہ اکبر, اور پھر وہ ہاتھوں کو اس طرح نہیں کر سکتے. اس لیے آپ نے موالک کو دیکھا ہوگا, وہ اس طرح ہینگنگ ہینڈس کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا امام ایسا کرتا رہتا, ان کا امام ود ہینگنگ ہینڈ, کیونکہ وہ ہاتھوں کو اس طرح کر نہیں سکتا تھا. امام بونی پر رحمۃ اللہ کا جنازہ نکل گیا کہاں سے؟ جیل سے. کہاں سے؟ جیل سے. احمد بن حنبل کا جنازہ نکل گیا کہاں سے؟ جیل سے, رحمہم اللہ. اور ایک ہی مسئلے پر یہ سارے مصیبتیں. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی, جب دین ہے تو دین میں ایک مسئلے پر کمپرومائز کرنا اور سارے دین پر کمپرومائز کرنا, دیٹ از دی سیم سین. اگر آپ ایک مسئلے کو تبدیل کر دیں یا پوری دین کو تبدیل کر دیں, ڈزنٹ میک ڈفرنس. صاحب اس لیے وہ ڈٹے رہے. یہ اللہ والے لوگ, یہی تو لوگ. اور حکومت نے پابندی لگائی تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کی. اگر کسی نے شرکت کی تو صحیح. اور رات کے وقت اس کا جنازہ اٹھایا گیا جیل سے, اس کا جنازہ اٹھایا گیا اور حکومت نے کہا کہ بس ہم اپنے تی کر دیں گے, کیونکہ اگر ایسے آدمی کے جنازے پر لوگ جمع ہو جائیں تو پھر تو ہنگامے ہو جاتے ہیں. وہ فلسطین میں کیا ہوتا ہے, اس لیے تو مارتے رہتے ہیں جنازے والوں کو. لیکن پھر بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر 60,000 لوگ رات کے وقت جمع ہو جاتے ہیں. جسٹ امیجن ایٹ دیٹ ٹائم, جبکہ دنیا کی آبادی بھی اتنی نہیں. حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ کہاں سے نکلا تھا؟ جیل سے. 120,000 لوگ جمع ہو گئے تھے حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ. اور اس کے ایک کپڑے کی ایک ٹوپی تھی. کس کی؟ کپڑے کی ایک ٹوپی. یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے لیے, حالانکہ وہ تو خود جیل میں بھوکے مرے صحیح, لیکن مقام کتنا تھا کہ اس کے کپڑے کی ٹوپی جو اس کے سر پہ تھی وہاں جیل میں وہ, یعنی وہ جو لگتے رہے. کیونکہ اس کا ایک فتاوا ہے 26 جلدوں میں, فتاوا شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, اور 1,000 سے زیادہ تصانیف ہے اس کی. کیونکہ جیل میں کیا کرتے تھے, بس جب مار کٹار سے فارغ ہو جاتے تو پھر قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیتے. اس کو روزانہ کوڑے لگائے جاتے, جب وہ فارغ ہوتے تو لکھنا شروع کر دیتے. اور جب اس کا جنازہ نکلا تو اس کی وہ ٹوپی جو اس وقت بمشکل ایک پنی کی ہوگی, ہوگی اس زمانے میں کتنی کی ہوگی, آج سے 700-800 سال پہلے, ایک پنی کی ٹوپی ہوگی, لیکن وہ اس زمانے میں 4,000 دینار میں فروخت ہوگی. کتنے میں؟ 4,000 دینار میں, شیخ الاسلام کی ٹوپی. کیوں چوری صاحب؟ چوری صاحب آپ کی یہ ٹوپی بھی آپ کے مرنے کے بعد اب 4,000 دینار میں فروخت ہوگی. تو اب یہ علماء جب منتشر ہو گئے تو ایک تو یہ ہو گیا کہ مختلف علاقوں میں مختلف اتحادات شروع ہو گئے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ان بدبختوں نے, حکمرانوں نے, انہوں نے اپنے مزاج کے کوئی, اللہ رحم فرمائے, کوئی لچا لفنگا اسے شیخ الاسلام بنا کر اپنے پاس بٹھایا کہ اس انداز سے ایک فتویٰ جاری کرنا اور اس انداز سے ایک اجتہاد کرو. تو اب علماء نے کیا کیا, انہوں نے صحابہ اور تابعین کے زمانے کے سارے اجتہادات جمع کر دیے اور کہہ دیا کہ اجتہاد کرنا حرام ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فوراً فتویٰ دے دیا کہ اجتہاد کرنا کیا ہے, حرام ہے. کیوں؟ اونلی ٹو کلوز دا ڈور, کیونکہ لچے لفنگے بیٹھے ہیں وہ تو دین کو بازی اطفال بنا دیں گے. کیا پیارا فتویٰ دے دیا تھا انہوں نے. انہوں نے کہہ دیا اجتہاد کرنا حرام ہے, دیئر از نو اینی اجتہاد, ایوری تھنگ از ڈن بائی دا مجتہدین. آج جو لوگ کہہ رہے تھے ان مولیوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا, لچے لفنگے بیٹھ جاؤ بدبخت. انہوں نے وہ مجتہدات, نہ صرف یہ کہ اجتہادات جمع کر دیے بلکہ انہوں نے رولز اور پرنسپل وضع کر دیے کہ اجتہاد کے لیے قواعد اور ضوابط کیا ہوں اور مجتہد کی صفات کیا کچھ ہوں. ہر لچا لفنگا اٹھ کے اجتہاد کرتا رہے گا, یہ تو پنڈورا بکس کھل جائے گا, دین خاک رہے گی. پھر ہر آدمی اپنا اجتہاد خود کرتا رہتا ہے, اس لیے تو دین کا حلیہ بگڑ چکا ہے. کیا ہو چکا دین کا حلیہ؟ تو ہم آج بھی جب فتویٰ دے دیتے ہیں تو فرسٹ آف آل وی مسٹ لک ان ٹو دی مذہب آف ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ ریگارڈنگ دس ویری ایشو, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی فتویٰ موجود ہے تو اگر ہے تو ہم دے دیتے ہیں, نہیں ہوتا دین رائٹ اوے وی گو ٹو دی فتاواز آف امام محمد بن حسن اینڈ قاضی ابو یوسف کہ انہوں نے کوئی کر دیا ہے. اگر وہ بھی نہیں ملتا تو پھر ظفر ابن حزیل اور حسن بن زیاد کو کہیں ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ سارے امام صاحب کے ڈسائپلس ہیں, اسی کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں, اسی کے سارے کام کو انہیں کمپائل کر دیا ہے, انہوں نے انہیں مرتب کر دیا ہے صحیح. وہ امام محمد نے جو کتابیں لکھی اس کو کہتے ہیں ظواہر. کیا کہتے ہیں؟ ظواہر. اور ابو یوسف نے جو لکھی اس کو کہتے ہیں نوادر. کیا کہتے ہیں؟ نوادر. تو ظواہر 6 ہیں, زیادہ تر ہم ظواہر پہ چلے جاتے ہیں. ظواہر کتنے ہیں؟ چھ ہیں, ایک کو کہتے ہیں جامع صغیر, جامع صغیر, دوسرے کو کہتے ہیں جامع کبیر, تیسرے کو کہتے ہیں سیر کبیر, چوتھے کو کہتے ہیں سیر صغیر. یہ انٹرنیشنل لاپر ہے دونوں, سیر صغیر. پانچوں کہتے ہیں مبسوط, اور چھٹے کو کہتے ہیں زیادات. حنفی کے یہ بنیاد ہی چیز کتاب ہے, جامع صغیر, جامع کبیر, سیر کبیر, سیر صغیر, مبسوط اور زیادات. میں امام صاحب کا سارا ورک اسی نے جمع کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو کتاب قاضی ابو یوسف نے لکھی اس کو ہم نے کہا نوادر. کیا کہہ دیا؟ نوادر. جہاں تک عبادات کے میدان کا تعلق ہے, کس کا؟ عبادات کے میدان کا یا معاملات کے میدان کا, تو ہم فالو کرتے ہیں امام محمد کے لکھی ہوئی چیزوں کو. فالو کرتے ہیں کس کو؟ امام محمد کے لکھی ہوئی چیزوں کو. لیکن جہاں تک جوڈیشری کا مسئلہ آ جاتا ہے, لا کا جوڈیشری کا مسئلہ آ جاتا ہے, عدلیہ کا, تو پھر قاضی ابو یوسف کے پیچھے چلے جاتے ہیں, بیکاز ہی ہمسلف واز چیف جسٹس. لا کی امپلیمنٹیشن کو وہ صحیح طور پر جانتے ہیں. دیکھیں وہ خود چیف جسٹس ہے, ہارون رشید کے چیف جسٹس. نے اکنامکس میں ایک کتاب لکھی ہے, کتاب الخراج, اکنامکس میں, وہ حنفی میں اکنامکس کی بالکل بنیاد, کتاب الخراج, گرداری سسٹم کے حوالے سے خراج کی بنیاد پر لکھا کہ مالی یہ کیسے لیے جائیں گے, ٹیکسز کیسے لیے جائیں گے, کتاب الخراج. اگر ہمیں اس میں بھی نہیں ملتے تو پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں کے ماحول کے مطابق کہ بھائی ائمہ ثلاثہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام شافعی میں کسی کا قول یہاں کے ماحول کے مطابق ہمیں ملتا ہے, تو اگر ملتا ہے تو ہم اس پہ فتویٰ دے دیتے ہیں, اس پر فتویٰ دے دیتے ہیں. اگر اس میں بھی نہیں ملتا تو پھر ہم وہ رولز جو اجتہاد کے لیے وضع کر دیے ہمارے اماموں نے, وہ قواعد, وہ پرنسپلس, تو ہم انہی پرنسپلس کو مد نظر رکھ کر پھر اجتہاد کر جاتے ہیں. اقیم الدین, آپ نافذ کرو دین کو, ولا تتفرقوا فیہ, اور آپ تفرقہ نہ کرو دین کے اندر, فرقہ واریت پیدا نہ کرو. تو فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے جہاں سے پرنسپل تبدیل ہو جاتا ہے, جہاں سے کوئی ادنا پرنسپل بھی تبدیل ہوتا ہے تو وہاں سے فرقہ ڈیولپ ہوتا ہے. جب پرنسپل تبدیل نہیں ہوتا تو دیٹ از ناٹ تفرقہ بازی, دیٹ از ناٹ فرقہ واریت, دیٹ از انٹرپریٹیشن, دیٹ از انٹرپریٹیشن اور اپلیکیشن. تو ائمہ کا جو اختلاف ہے یہ فرقہ واریت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ وہ کراچی میں ایک جماعت ہے, وہ اپنے کو جماعت المسلمین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جماعت المسلمین کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اماموں کے پیچھے لوگ لگے ہوئے سارے گبراہ ہیں, سارے کافر ہیں, وہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا پھر دنیا میں مسلمان کتنے رہے؟ صحیح, مسلمانوں کی دنیا میں تو 1/1000 بھی اماموں سے باہر نہیں ہے. 999 پیپل وہ تو کیا کرتے ہیں؟ اماموں کو فالو کرتے ہیں. تو پھر مسلمان کہاں باقی رہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے, تو وہ حدیث کے دین میں تفرقہ بازی نہ کرو, اور یہ تفرقہ ہے لہذا. تو میں نے ایک جماعت المسلمین کے لیڈر سے کہہ دیا, میں نے کہا کہ دیکھیے امام بخاری کا حدیث پیش کرنا میرا استحقاق ہے کہ آپ کا نہیں؟ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ تو امام بخاری کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو اس نے کہا کیوں, یہ کس نے کہا کہ میں امام بخاری کو مسلمان نہیں سمجھتا؟ میں نے کہا وہ امام شافعی کے مقلد ہیں, اور جو تقلید کرتا ہے وہ تو کافر بن جاتا ہے. امام بخاری کو تو امام شافعی کی مقلد ہے, اور جو آدمی تقلید کر جاتا ہے تو بس کے اوسان خطا ہو گئے. اس کے اوسان, میں نے کہا آپ کسی کے پلے نہیں پڑے آج تک. میں تو کہتا ہوں کہ یہ لچے لفنگوں کو اس طرح بس ایک سادہ سی بات میں اسے گرفتار کر دیتا ہوں. آپ لوگوں نے بھی یہی طریقہ اپنانا ہے. کیوں ہوا میں صحیح؟ یہی طریقہ اپنانا ہے. یہ خالص سطحی قسم کے لوگ ہیں, پتہ نہیں الو کے کیا اڈو کے پٹھے ہوتے ہیں. ہمارے جو یوسف چچا ہے وہ انگریزی میں بھی اڈو کا پٹا استعمال کر دیتا ہے. ہم گئے یہاں, وہ ہاں اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ. کبر بمعنی ثقلا, کبر علی المشرکین, یہ بڑا پار گران گزرتا ہے مشرکوں پر. کیا ما تدعوهم الیہ. اب ما تدعوهم الیہ وہ بات جس کی جانب آپ لوگوں کو کال کرتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات مشرکوں کو بڑی ناگوار گزری، یہ بات ان کو بڑی ناگوار. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز کی جانب بلایا کرتے تھے؟ ایک توحید کی جانب. یہ لکھیں آپ، تو توحید کی بات مشرکوں کو بڑی گراں گزرتی ہے. اور دوسرا، توحید کے اساس پر وحدت کی بات، سارے لوگوں نے اسی بنیاد پر ایک ہونا، تو یہ وحدت کی بات مشرکوں کو بڑی گراں گزرتی ہے. وحدت کی بات، کیونکہ کسی بھی قوت کے خلاف اگر قوم متحد ہو جائے ان کو یہ اتفاق اچھا نہیں لگتا، اچھا لگتا ہے، ان کے لیڈر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ان کے اس لیے لیڈر ٹائپ لوگ وہ لوگوں کو ایک نہیں ہونے دیتے، ایک ہونے دیتے نہیں ہونے دیتے. تو اللہ کریم نے بھی کہہ دیا کہ جو مشرک لیڈر ہیں ان کو آپ کی یہ بات اچھی نہیں گزرتی، وہ کہتے ہیں لوگ ایک ہو جائیں تو ہماری لیڈر چلی گئی. یہ تو ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ بڑا نیچرل فلسفہ ہے. برآن المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کریم یجتبی الیہ. اجتبا، یجتبی اجتبا، ان اجتبا کا معنی دیکھیے، کھینچنا اپنی جانب، کھینچنا. اللہ یجتبی، اللہ کریم کھینچتا رہتا ہے الیہ اپنی جانب، من یشاء اس کو جس کو چاہے، ویادی الیہ من ینیب اور اللہ کریم گائیڈ کر دیتا ہے اپنی جانب، من ینیب اس کو جس میں میلان موجود، جس میں میلان موجود، جس کے اندر طبعی میلان موجود ہو کہ مجھے ہدایت مل جائے تو پھر اللہ کریم ہدایت دے دیتا ہے. لیکن کسی کی طبیعت میں میلان ہی نہ ہو ہدایت کی، اللہ کریم ایسا تو نہیں کرتا کہ آپ نہیں چاہیں گے اور اللہ ہدایت دیتا رہے گا. وہ کوئی آپ کے ہمسائے توڑے ہیں کہ آپ سے ڈرتے ہیں کہ آپ نہیں چاہو گے اور آپ کو گائیڈنس دیتا رہے گا؟ نہیں، آپ میں میلان پیدا ہو جائے تو اللہ کریم پھر ہدایت دے دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. نذكر مفاهيم يا حبيبي يا حبيبي ابا علي مجھے بتا دیجئے، اخبرونی ما تمنون عن النطفة التي تصبون حفظ الرحم، آپ ذرا مجھے بتائے تو صحیح. یہ اس طرح بات سوچا، ذرا بتائے تو صحیح، ما وہ نطفہ تمنون تصبون فی الرحم جو آپ اپنی بیوی کے رحم میں ڈالتے ہیں، وہ نطفہ وہ سپرم جو آپ اپنی بیوی کے رحم، اس کے متعلق ذرا بتائیں. أأنتم تخلقونه أأنتم تصورونه إنسانا أأنتم تخلقونه آيا إسس بانس کو آپ انسانی شکل دے دیتے ہیں، ام نحن الخالقون یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ذرا اس کی بات کون پوچھا ہے؟ لکڑی پوچھتے ہیں ان سے کہ منکرو جو جتلاتے ہیں میرے پیغام کو، ذرا بتائیں تو صحیح یہ جو گند آپ اپنی بیوی کے خون پہ ڈال دیتے ہیں، اس گند کو اتنا خوبصورت انسان آپ بنا سکتے یا میں بنا سکتا؟ کیا بناتے ہیں؟ میں بناتا ہوں سورہ المؤمنون. ہلو، لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. نکالیے آیا ٹویلو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور تحقیق ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو، من سلالتی من طین، من سلالتی من طین. سلالہ بھی ایسنس، سلالہ ایسنس، ای ایس ایس ای ایم سی ای، ایسنس کہتے ہیں جو اصل جو کر نکالا جاتا ہے کسی چیز سے، کنسنٹریٹ وہی ایسنس، خلاصہ. یس، من سلالة من طين، yeah, you can say scientifically nucleus. We are created from nucleus of dust. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ، یہ بھی بڑا سائنٹسٹ ہوں آپ کو اعتراض نہیں کرنا، میں بڑا سائنٹسٹ ہوں چیزوں کو بنتا ہوں، بولتے نہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ. Now I'm certified by 24 years of a scientist. منا پڑے گا ثم جعلناه ولقد خلقنا الانسان پیدا کر دیا ہم نے انسان کو اصلاً اصلاً من انسان کے اصل کو من سلالت من طین مٹی کے خلاصے سے نیوکلیس سے ثم جعلناه ثم جعلنا نسلہ اور پھر ہم نے شروع کر دیا ہے اس کے نسل کو نطفتاً نطفہ فی قرار مکین فی موضع قرار محکم جداً موند اس اسپنس کے لیے اتنا مضبوط جگہ ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط جگہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تو اس اسپنس کو نفرت مینٹین کرنا بس تو اس کو ڈیولپ کرنا اس کو ٹرانسفارم کرنا یہ کس چیز کا کام روم تو اللہ کریم نے اس کو قرار مکین دے دیا کہ اسی کے لیے سب سے بہترین ضرب ہے ثم جعلنا نطفة في قرار مكين انكوبيتر ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة ثم سویرنا پھر ہم نے تبدیل کروا دیا النطفة نطفے کو علقة علقة کلوٹ سی ایل او ٹی فخلقنا العلقة فسویرنا العلقة ہم نے تبدیل کروا دیا علق کو مدغة فلش آف میٹ فلش آف میٹ تھوڑا سے گوشت کے شکل میں فخلقنا المدغة عظاما اور ہم نے سیرنا تبدیل کر دیا اس فلش آف میٹ کو عظاما ہڈیوں کا ڈانچہ ہڈیوں کا ڈانچہ اسکیلیٹن فکسونا العظام لحما فالبسنا اور پھر ہم نے پہنا دیا العظام اسکیلیٹن کو لحما گوشت اور گوشت فتبارک اللہ احسن الخلق ثم انشأناه اور پھر ہم نے پیدا کر دیا انسان کو خلقا آخر صورتا جدیدا بلے کل انسان صورت علا ہے ثم انشأناه انشأنا کل واحد فی صورت جدیدا پھر ہم نے بنا پیدا کر دیا ہر انسان کو اور انڈیویجول کو فی صورت جدیدا اس کے اپنے انفرادی شکل میں تو کوئی انسان 100% کی بھی اس انسان کی کاپی نہیں ہوتی یہ انداز دے گا کیونکہ بیٹے نے کچھ خصوصیات باپ والے نسل کی طرف سے آ جاتے ہیں کچھ ماں والے نسل کی طرف سے آ جاتے ہیں دوسرا کمبینیشن ہوتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ کریم نقل بالکل نہیں اتارتا صحیح اللہ کریم نقل نہیں اتارتا کتنا ہاں ثم انشانا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین برکت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے سورہ زمر نمبر 6 خلقکم من نفس واحدۃ اللہ نے پیدا کر دیا ہے آپ کو من نفس واحدۃ ایک ہی نفس سے آدم علیہ السلام ثم جعل منها زوجہ پیدا کر دیا اللہ کریم نے اسی نفس سے اس کا جوڑا وانزل لکم اور پیدا کر دیا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے من الانعام گھر میں پالتو رکھنے والے اور کھائے جانے والے جانور سمانیت ازواج آٹھ قسم کی بیر دمبا بکری بکرا گائے بیر اور اونٹ اور اونٹ سمانیت ازواج من ابوان مسنین و من اولاد مسنین سورہ انعام میں اس کی تفصیل ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم یصورکم یخلقکم فی بطون امہاتکم اللہ کریم تصویر بنا دیتا ہے صورت بنا دیتا ہے شکل بنا دیتا ہے آپ لوگوں کا فی بطون امہاتکم آپ کے ماؤں کے رومب ہے خلقم من بعد خلق درجتا فدرجتا المذکورا فی صورت المؤمنون درجہ درجہ گریجولی وہ درجات جو سورہ المؤمنین میں ذکر ہیں المؤمنون میں درجات ذکر کیے گئے تو یہاں پہ آپ پن پوائنٹ کریں گے یہ درجہ سدرجہ وہ درجے جو سورہ المؤمنین میں ذکر ہیں کہ اسی پروسیس سے آپ گزر رہے ہیں خلقا من بعد خلق درجتا فدرجتا کلام کے نفس فی المؤمنون فی ظلمات ثلاث آپ تین پردوں کے اندر ہوتے ہیں فی ظلمات ثلاث فی عجب ثلاث فی اغلف ثلاثۃ، تین پردوں کے اندر، ایک پیٹ کا پردہ، اسی کے اندر روح کا پردہ، اور اسی کے اندر پھر بچن کا پردہ ہے، تو تین پردے ہوتے ہیں، ظلمت الوطن، ظلمت الرحیم، ظلمت المشیمن، ظلمت الوطن، ظلمت الرحیم، ظلمت المشیمن، اس کے آدمی نے کہتی مشیمن، تو جو بچدانی کا پردہ جو بچے سے آزاد ہوتا ہے اس کو کیا کہتی ظلمت مشیمن۔ اب یہ چیزیں رسول پاک سے معلوم ہو گیا، اس کے اس نے کہ میرے بچارے کو دخلا گیا، کسی گاڑی میں اس محسوس کی تھی نہیں، کلام ربکم، یہی اللہ تعالیٰ آپ کا لارڈ ہے، دیر از نتھنگ ادر لارڈ، نتھنگ جس اللہ جو اس کریٹڈ ان سچ اے وے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر یہی اللہ تعالیٰ ہے، فکیر ما تشرکون مع اللہ، لا الہ الا اللہ، اول الفت عندکم عقل، آپ عقل سے کام نہیں لیتے کہ آپ نے معبود ماننا ہے کہ کیا لات منا وغیرہ بنا دی ہے، بس دس لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر یہی اللہ، فانا تشرکون، آپ کو کیسے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، فانا تشرکون، کس طرح آپ کو اسی رائے حق سے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، جو آپ نے اپنے تخیلات کرنا ہے، اپرائیتم ما تمنون، آپ مجھے انفارم کر دیں، انفارم می، ما تمنون، اس نطفے کے متعلق، تمنون تصدون، جو آپ ڈالتے ہیں ماؤں کے رحم میں، اانتم تخلقون، آیا آپ کو تخلقون، تصدون انسان، آیا آپ لوگ اسے بناتے انسانم، نحن الخالقون، یا ہم بنانے والے ہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقرر کر دیا ہے آپ لوگوں کے درمیان موت، نحن قدرنا بینکم الموت، بیکاز وی آر دی اپوائنٹنگ اتارٹی اینڈ وی آر دی ون ٹو ڈس اپوائنٹ یو آر ٹو ڈسمس یو، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقرر کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے موت، وما نحن مسبوقین، اور نہیں ہم لوگ مسبوق کہ آپ لوگ ہم سے آگے نکل جائیں، حتی تسبقوننا، وما نحن مسبوقین، حتی تسبقوننا، حتی تسبقوننا، ومعنا مسبوقین وما نحن عاجزین، وما نحن مسبوقین، اور ہم کوئی بھی کو عاجز نہیں کہ آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہم لوگ عاجز، ولا اس بات سے ان نبدل امثالکم، کہ ہم تبدیل کروا دیں آپ کے امثال، یعنی آپ کو ختم کر دیں، اور کسی وقت بلائیں ایک منع کر لیے، اور دوسرا ولا ان نبدل امثالکم، ولا ان نحییکم حیات انسانیہ، وما نحن مسبوقین، یعنی وہ اللہ جس نے پہلے آپ کو منی سے پیدا کر دیا، اور پھر وہی اللہ ہی کازز یو ڈیتھ، ہی کازز یو ڈیتھ، سو ہی از ناٹ اے ویک ون ٹو گیو یو یور لائف ان سکیں، ولا ان نبدل امثالکم، اس بات پر کہ ہم آپ کو یہ زندگی پھر دے دیں، وننشئکم، اور آپ کو نخل تکم مرتبہ اخرى، اور آپ کو پیدا کر دیں دوسری بار، فیما فی الحیات، فی الحیات، اس زندگی میں، لا تعلمون، لا تعتقدون، اس زندگی میں جو آپ عقیدہ نہیں رکھتے، ولقد علمتم النشأة الأولى، اب اللہ کریم فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پہلے والے پیدائش کو آپ مانتے ہیں، ہاں جی مانتے ہیں، کس نے کیا، سب نے کہا اللہ نے، سب نے کہا اللہ نے، اللہ کریم نے فرمایا پھر کیا ہوگا، اللہ کیا تو سب کو اشارہ داری کھولے جائے گا، ولقد علمتم النشأة الأولى، ولقد علمتم، اور تاکہ عرفتم، آپ جان چکے، النشأة الأولى، خلقتكم الأولى، ان اللہ خلقكم، آپ لوگ یہ تو جان چکے ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو پہلے پیدائش کے حوالے سے پیدا کر دیا ہے، فلولا تذکرون، فلولا تقیسون علیہ حیاتکم الثانیہ، تو آپ اس پر قیاس کیوں نہیں کرتے اپنی دوسری زندگی کا، کہ کہ جو اللہ پھیرے والے کر سکتا ہے تو دوسرے والا بھی کر سکتا ہے. بلو نہ تقی سونا بھلے حیات کو مسل کیا من القیاس قدر کرو قدر کرو ہوئے قیاس. تو دلیل والے خاص سورہ یاسین آیت نمبر 77. اولم یر الانسان آیا نہیں دیکھتا انسان انا خلقناہ ہم نے پیدا کر دیا اس کو من نطفت نطفے سے فاذا ہوا خصیم مبین فاذا ہوا اور سڈنلی ہی ہیپن ٹو بی ریزنگ میکنگ ریزنگ ود اس اور ڈوئنگ ریزنس آرگومنٹس جو وہ ہمارے ساتھ آرگومنٹ کرتا ہے حسین مبین میں آرگومنٹیڈ ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین آرگومنٹیڈ وتھ دی میسنجر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ اور یہ بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثلا مثال. وہاں سے نوائل السہمی ایک کافر تھے حضور کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے آئے اس کو رہتا رہتا کر کے مٹی میں ڈال دیا اس طرح پھر مٹی کے ساتھ مکس کر دیا. میں کہا آپ کہتے ہیں اس کو اللہ کریم پھر زندہ کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اب اللہ کریم اس سے شکوا کر رہے تھے یشکو ابن ہاس ابن وائل السہمی الذي جاء بعزم عزم عزم عزم نعم جاء بعزم خلقه مع التراب وقال من يحيي هذا الحي قال يشكو عن حاسم موبايل السلام وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا اور اس نے بیان کیا ہمارے لیے یہ مثال کہ یہ وہ سیدھا ہڈی جس کے ریزے مٹی کے ساتھ کٹی ہو گئے یہ کیوں ہوتا ہے اللہ کے لیے فرماتے ہوئے نسی خلق یہ اپنے پیدائش کو بھول چکا ہے اس کے باپ اور ماں کا جو گندہ پانی تھا اس کو میں نے کام کام کر دیا اس کا شکل دے دیا. صحیح تو وہاں تو ٹرانسفارمیشن پورے انجینئرنگ کا ایک انجینئرنگ پروسیس ایک پورے ایک انجینئرنگ پروسیس کیونکہ وہاں تو ٹرانسفارمیشن یہاں تو ٹرانسفارمیشن بھی نہیں یہاں تو اسمبلنگ ہے پورے تو وہاں پڑے ہوئے یہی تو ہے میں تو کیا اسمبلنگ ہے تو وہ پہلے والا پروسیس مشکل ہے یا دوسرے والا ہے پہلے والا اللہ کے لیے فرماتے ہوئے نسی خلق یہ اسی پروسیس کو مشکل سمجھتا ہے اللہ کے لیے اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتا میں نے اس کے باپ کے جینز اور ماں کے پانی کو کس طرح ٹرانسفارم کر کے اس کی شکل دے دی. وضرب لنا مثلا اور یہ بیان کر چکا ہے ہمارے لیے مثال و نسی خلقہ اور یہ بھول چکا ہے اپنی پیدائش کو قال من یحیی العظام وہ کہہ دیتا ہے کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو یرمیم الخطاب وہی رمیم جبکہ یہ ریزا ریزا ہو چکے ہیں کل آپ دے دیجیے یہ اللہ سے زندہ کرے گا اس کو لو اللہ تعالیٰ انشاہا اول مرا اوجدا جس نے اس کو ایجاد کر دیا ہے پہلی بار وہ بالکل خلق حلیم اور وہ اللہ تعالیٰ ہر بار پیدا کرنے کا علم رکھتا ہے اللہ سے وہ اللہ تعالیٰ جعل لکم جس نے پیدا کر دیا ہے من الشجر الاخضر نارن سبز درخت میں انارن آگ پیدا ان تم میں توقدون تو آپ اسی سے آگ لگاتے رہتے ہیں. تو اللہ کریم سبز درخت کو آگ لگا سکتا ہے وہ اس ڈیڈ باڈی کو ایک بار ریکمپوز کر سکتا ہے ڈیکمپوزیشن کی بات اسے واپس ریکمپوز کر سکتا ہے جو اللہ مٹی کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے وہ ری اسمبل کر سکتا ہے انٹرویو کر سکتا ہے. تو واپس اپنے سبق واپس تو سورہ واقعہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى اور آپ لوگ عَلِمْتُمْ آپ جان چکے ہیں النَّشْأَةَ الْأُولَى خِلْقَتَكُمُ الْأُولَى آپ کی پہلی پیدائش فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ فَلَوْلَا تَقِيسُونَ عَلَيْهِ نَشْأَتَكُمُ الْآخِرَةَ آپ دوسری زندگی کو اسی پہ قیاس کیوں نہیں کرتے ہیں. أَفَرَأَيْتُمْ أَخْبِرُونِي أَفَرَأَيْتُمْ مُجھے اطلاع دیجیے ما تخرصون ما حبتم او بذرا اسی دانے یا اسے تخم کا اور سیر کا تخرصون تلقون فی الارض تخرصون جسے آپ زمین میں ڈال دیتے ہیں انتم تزرعون آیا آپ لوگ اسے اگاتے ہیں ام نحن الزارعون یا ہم اگانے والے ہیں. لو نشاؤ اگر ہم چاہتے لجعلنا حطاما, تو اس دانے کو سیڈ کو ان سائڈ دی ارتھ وی وڈ ہیو اسمیشڈ اٹ ٹو پیسز. اگر ہم چاہتے تو آپ نے تو مٹی کے حوالے کر دیے. میں چاہتا ہوں آپ کے گرین کو سیڈ کو زمین کے اندر کی وجہ ادا کر دیتا. پیدل تم سفر کرو پھر آپ مزے کرتے رہتے, پیدل تم سفر کرو اللہ کریم فرمائے پھر آپ مزے کرتے رہتے. لو نشاؤ اگر ہم چاہتے لجعلنا حطاما, تو ہم بنا دیتے لجعلنا ہذا البدر او الحبۃ حطاما. حطاما بدون الزرع بدون النبات بدون النبات. لو نشاؤ لجعلنا, تو ہم بنا دیتے اس کو حطاما ریزا ریزا. فظلتم تفکرون, اور پھر آپ ہوتے تفکرون مزے لیتے. ہذا ازدراء میں استہزاء میں فظلتم تفکرون, پھر آپ جس طرح آدمی چہرے تھے کہ بھائی وہ اسلام وہ تو ڈینجرس ہو گیا ہے, کم کہتے تو پھر مزے کرتے رہے, ابھی تو پھر مزے ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے سمجھ پر ہوتا ہے. تو اللہ کریم جی کے لیے پھر آپ مزے کرتے رہتے ہیں آج کا تو سر بل تم تفک کروں گا. اور دوسرا منع المانا آسانی فضل تم تفک کروں گا. فضل تم فضل تم فصر تم تب بولوں گا. پھر آپ ہوتے کہ تیرے تھے انا دمو برمونا انا دمو برمونا وی ہیو بیکم بینک بینک انا دمو برمونا. ہم تو دیوالیہ ہو گئے. محرم کا مانا دیوالیہ ہونا, محرم کا مانا دیوالیہ. جو اپنی سرمایہ کو بھی ضائع کر لے, تو سرمایہ تو آپ کہتا وہ سیڈ جو آپ نے زمین میں ڈال دیا, اللہ کہیں فرماتا میں اسے وہاں تباہ کر دیتا زمین کے اندر. ہاں تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوتا انا لمغرم بن سب کر رہے کیا ہوگا انا لمغرم ہونا کہ ہم تو بینک رپٹ ہو گئے. مغرم بینک رپٹ بینک رپٹ سی بل نحن مفروم ہونا پر بھی ہیو بین ڈیپرائوڈ آف اور اون سیڈ ایون. کہ مزید تو کیا کہ ہم انویسٹ کر رہے تھے مٹی کے اندر, یہ مثبت ہوتی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ہمیں آپ ہمارا اپنا سیکھ بھی واپس نہیں ملا. بل نحن محروم ہونا بلکہ ہمیں تو اپنے تخم سے بھی محروم کروا دیا گیا. افرائیتم الماء الذی, آپ مجھے ذرا بتائیے تو سے اس پانی کے متعلق تشربونا جسے آپ پیتے رہتے ہیں. انتم انزلتموہ من المزن, آیا آپ نے اسے نازل کر دیا ہے من المزن من السحاب المنکر من المزن من المزن برسنے والے کلاؤڈ سے. ام نحن المنزلون, یا ہم برسانے والے. ابھی اللہ ہی کر رہتا رہتا ہے کلاؤڈ زیادہ تھے پاکستان میں کلاؤڈ ہوتے رہتے ہیں. ابھی میرا دوست میرے ساتھ بات کر رہا تھا, اس نے کہا کلاؤڈ آج بھی بہت کافی ہے, آج جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ بڑائی برساتا رہتا ہے. انتم انزلتموہ من المزن, آیا آپ نازل کر چکے اس پانی کو من المزن من السحاب المنکر برسنے والے یا برسانے والے کلاؤڈ سے. ام نحن المنزلون, یا ہم نازل کرنے والے ہیں. لو نشاؤ اگر ہم چاہتے جعلنا, تو بنا دیتے اس پانی کو اجاجن کروا اجاجن کروا سب. لو نشاؤ لجعلنا اجاجن ملحن, اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے اس برسنے والے پانی کو بھی سمندری پانی کی طرح شور. تو پھر آپ کوئی مزہ کرتے ہیں. لو نشاؤ لجعلنا اجاجن, اگر ہم چاہتے تو ہم بنا دیتے ٹرانسفارم کر دیتے اس کو اجاجن کروا. فلولا تشکرون, آپ کیوں شکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے. حیث آداب الحزب الفراج, جس نے آپ کو صاف ڈرنکنگ واٹر دے دیا, جس نے آپ کو صاف جتنی پانی ہم پیتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں بنیاد دے کر لائف سے. تو کہاں سے آتے ہیں لائف سے. افرائیتم النار التی تورون, افرائیتم النار التی, مجھے ذرا بتائیں تو صحیح. النار التی وہ آگ تورون توقدون, جسے آپ لگاتے رہتے جلاتے رہتے. انتم انشاتم شجرتہ حطبہ, کیا آپ لوگوں نے پیدا کر دیا اس کا ایندھن. ام نحن المنشئون, یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. نحن جعلنا تذکرتن, ہم نے بنا دیا ہے اس کو تذکرتن حطب. ومتاعا للمقوین ونفعن, اور نفع للمقوین للمسافرین للمقوین للمسافرین. بمعنی حسان لمن یقوت اور لمن یقتات, لمن او لمن يقطع من الفوت. نحن جعلناها تذكرة، ہم نے بنا دیا اسحاق کو ذکر، ومتاعا اور نفع للمقوین، رزق پانے والوں کے لیے، کہ اگر آگ نہ ہوتی تو آپ گوشت گوشت کا کیا تو دوسروں کا کام جو قتل ہوتا رہتے ہیں، کیونکہ نیم کا تو آپ کچھ کچا مچا بھی کاٹا کے، لیکن بھینس کا تو کچھ نہیں کرایا جاتا. مکنی کرنا تھا آپ اس سے اگر کہیں گے تو میں نے آج بھی پیدا کر دوں گا کہ آپ بتائیں تو پولیس صاحب یہ ہمیشہ کریں گے چیز پیدا کرتے رہتے ہیں لیکن بتاتے نہیں. یہ آج کی وقت ہے پولیس صاحب کے پاس بڑے اچھے اچھے وہ ہیں کیا پروفیشنل گریڈس. تو ایک بار اسی پروفیشنل گریڈس کو ہم کلاس والے اٹھا کر یہاں ایک پار کے اسی میں چلے گئے اور ایک لئی ملا کے قتل کو تو اسی میں لگائیں گے. میرا کی شرم تو ہو گئی ہے ان میں قتل کو ویل الحمد بچے پر بنی ہوں ویل الحمد بچے پر بنی ہوں اصل ہے نا ویسے ہوا یہ پورے کو رسا ہے جمع جمع نا نحن جعلناها تذكرة نحن جعلناها ہم نے بنا دیا اسحاق تذكرة عبرة عبرة ومتاعا ونفعا او انتفاعا ومتاعا اور نفع للمؤمنين کہنے والوں کے لیے فسبح بسم ربک العظیم فسبح آپ تسبیح کیجئے بسم ربک ذات ربک اپنے پروردگار کی ذات کے العظیم جو بہت بڑا ہے جس نے آپ لوگوں کے لیے سارا انتظام کر دیا ہے آپ کو پیدا کر دیا تو نقطہ کو ٹرانسفارم کر کے آپ کو اتنی خوبصورت شکل دے دی پھر آپ کے لیے پانی پیدا کر دی پھر آپ کے لیے زراعت کروا دی پھر آپ کے لیے آگ بھی پیدا کر دی صحیح تو آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے کھانے تک ساری نعمت ذکر کر دی تو فرمایا کہ اب عقل کا پیدا کیا تو سب کچھ جس میں ہم نکل رہا تھی اسی پر ادھیکار کی تصدیق کرتے رہے اسی کے ساتھ شریف نہ ٹھہرائیں گے. فلا اقسم بمواقع النجوم فلا لا يناسب الرتب الكفر لا يناسب الرتب الكفر كفر الشرك تو آپ کے لیے بالکل مناسب نہیں کہ میں ہی آپ کا پیدا کرنے والا ہوں آپ کو سب کچھ دینے والا ہوں پھر بھی کافر بنتے رہتے ہیں فلا ایسا نہیں ہونا چاہیے. فلا اذا ما ترد احدا بالشدة فاذا تمد كلمة لا لا فلا ولأجل عليه المد المد فلا ہم جب کسی کو شدت سے منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اب یہ مد آگے طرف نکل مد لیکن اس میں وہ تو اس میں تو جگہ کہتے ہیں تو آدمی فوراً باٹم لائن پک کر لیتا ہے کہ یہ اس کے لیے بڑا ناپسندیدہ حرکت ہے یہ اس حرکت کو نہیں برداشت کرتا تو اللہ کریم نے بھی یہ لاکھ کو دیکھے اس کے اوپر اتنا لمبا مت ڈال دیا ہے تو آپ نے یوں کہ فلا اللہ کریم اپنا سے نا ایسا نہیں کرنا یاد کر رہے ہیں نہیں کرنا لا لا لا لا وہ تفریح اللہ کفر ہو رہے ہیں فلا بس میں سو یو میں نہ ٹوٹے سو فا سو یو میں نہ ٹوٹے فلا اقسم بمواقع النجوم میں قسم اٹھاتا ہوں بمواقع النجوم سارے ستاروں کے محوروں پر مواقع آربٹس فلا اقسم بمواقع النجوم میں ستاروں کے آربٹس کی قسم اٹھاتا ہوں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ اب دیکھیے اب اللہ کریم نے جب ستاروں کے آربٹس کی قسم اٹھائی تو اللہ کریم فرماتے اگر آپ نے غور کر دیا تو یہ بہت بڑی قسم ہے اور میں قسم ہوں لو تعالیٰ من حضیم یہ بہت بڑی قسم ہے جو میں اٹھا رہا ہوں کیوں اس لیے کہ آپ لوگ تو ستاروں پر بلیو کرتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کیا آپ لوگ ستاروں پر ستارے کے حضرت میں ہیں محنت کا تقدیم پھر مجھے بولے آج گزار حلف اللہ عز و جل علی مواقع النجوم وعقب ہو بھی قولی و انہو لقسم اللہ تعالیٰ من عظیم لئنہ کفار مکہ کامیہ تقدیم پھر مجھے سو جس طرح ہم کسی آدمی کو کنفیس کروانا جاتا ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں مجھے آپ کے سر کی پسند سر انجائز نہیں, لیکن اس بات پر سٹریس دیتے ہوئے تو اس کو کنفیس کروائیں اور اس کو ایڈمٹ کروائیں تو ہم کہتے ہیں آپ کے سر کی پسند یا آپ کے اس بات کی پسند یا آپ کے اس عمل کی پسند, یہ کس لیے آپ اسے ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں. تو ان سیم ٹرم اللہ سبحانہ ہوتا ہے یہ کہ آپ لوگ تو بلیو کرتے ہیں ستاروں پر تو مجھے قسم ستاروں کے عربی سے ان میں قسم اللہ تعالیٰ نے مانا لیں مگر آپ کے روز ٹھکانے لگ جائیں بہت بڑی قسم ہے اب ذرا سوچے تو فإنه لقسم اور یہ قسم ہے عظیم وإنه لقسم عظیم لو تعلمون اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر آپ جانتے ہیں عظیم وہ صفت قسم وإنه لقسم عظیم لو تعلمون اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر آپ کے سمجھ میں بات آ جائے إنه لقرآن کریم تحقیق یہ معزز قرآن فی کتاب مکنو فی کتاب محفوظ ایک ہی لوح محفوظ فی کتاب مکتوب مکنو محفوظ فی کتاب مکنو کن کن ذبی تکون محفوظ فیہا کن ذبی مکنو یعنی اس طرح ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں ہرن ہرن جس طرح ہرن اپنے غار کے اندر محفوظ ہوتی ہے تو مضمون کا اصل معنی وہی ہے غار میں محفوظ ہونا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کتاب مضمون یہ قرآن کریم اپنے ہیڈ کوارٹر میں بڑا محفوظ کرا ہوا ہے. یہ قرآن کریم ہیڈ کوارٹر میں لہذا محفوظ نے بڑا سورہ البروج سورت بروج نمبر 17 اہل اتاک حدیث الجنود حد اتاک آ گیا ہے آپ کے پاس حدیث الجنود خبر الجنود ہلاک الجنود خبر ہلاک الجنود اہلک اللہ حدیث الجنود ایت پھر فرعون و ثمود جنود فرعون و جنود ثمود کہ ہم نے جنود فرقے پر اہلت نہ جنود فرعون وہ جنود ثمود کہ ہم نے ان کے لشکروں کو کیسے تباہ کر دیا فرعون والوں اور ثمود والوں کو کیسے تباہ کر دیا میرے بعد سما ہوں جنود یا ان میں انکاروں ہر دن حالت انبیاء کیونکہ وہ انبیاء کا مقابلہ کر رہے ہیں اس لیے اللہ کریم نے ان کا ذکر آرمی سے کر دیا جن کا مانا آرمی تو اللہ کریم نے فرمایا آپ نے آرمی کے متعلق نہیں سنا کہ میں نے آرمی کا کیا حجت کر دیا اللہ کریم فرماتا ہے کہ آپ نے آرمیز کے متعلق نہیں سنا میں نے آرمیز کا کیا حصہ کر دی اور میں نے بتا دیا تھا کہ قرآن کریم 25 پارے کے بعد صرف ریفرنس دیتا رہے گا تو بس دو بھی خیات میں کہہ دیا وہ الطا کا حدیث الجنود فار مور ریفرنس ادر وائز ڈیٹیل ہیز بین گیون سو مینی ٹائم ان سو مینی سورت الطا کا حدیث الجنود فرعون و ثمود بنی الذین کفروا فی تکذیب لیکن یہ کفار جھٹلانے والے فلا یعتبرون بقصصہم تو ان کے قصوں سے کوئی عبرت نہیں لیتے ورنہ عربی نے ایک مقولہ کہ العاقل تفقیہ الاشارہ عقل مند آدمی کے لیے ادنا اشارہ ہی کافی ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ فرعون کے آدمی کا آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا یا اللہ اس کے ساتھ تو سمود والوں کا پتہ نہیں چلا سو دیٹ از انف دیٹ سفیشنٹ دیٹ انف اینڈ دیٹ سفیشنٹ ٹو گیو میسج ٹو دی کفار مکہ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بلی لوگوں کا فروغ کی تقدیم ہے یہ لانے والے جو لوگ بلیف ان بل الذین کفروا فی تکذیب بل الذین بلکہ وہ لوگ کفروا جو کافر ہو چکے فی تکذیب وہ جھٹلانے کے چکر میں ہیں فی تکذیب کا مانا وہ ہر حقیقت کو جھٹلانے کے چکر میں ہیں ان کا سارا کام یہ ہے کہ حقائق کو جھٹلایا جائے بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط اور اللہ کریم من ورائهم من حولهم لا فقط من الوراء من الامام من الوراء من التحت من الفوق من اليمين ومن الشمال والله من ورائهم اللہ کریم کے ارد گرد سے محیطوں کو گھیرنے والا ہے یہ جو لانے کی چکر میں اللہ کریم ان کا دائرہ کم کر رہا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ ان کا دائرہ کم کر رہا ہے بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن عظمت والے فی لوح محفوظ. ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالی ان ضمن کا واش لو تمتو سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب سب اللہ کے پاس ایک سی ڈی میں محفوظ کرا ہے، تو کوئی اس کا کتنی بگاڑ سکتا ہے؟ اپنے سبق دے فلا نجوم. آپ لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اقسم بمواقع النجوم، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ مواقع النجوم ستاروں کے آربٹس کا، اسی کے محور کا. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ، اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر آپ کے سمجھ میں بات آ جائے. اگر آپ کے سمجھ میں بات آ جائے تو یہ بہت بڑی قسم ہے. Why it is so big قسم؟ یہ کیوں بڑی قسم ہے؟ ایک تو اس لیے کہ اللہ اٹھا رہا ہے. یہ قسم کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ حکمران. جب قسم اٹھائے تو پھر اس نے وہ کام کرنا سکتا ہے. اگر میں قسم اٹھاؤں شاید میں نہ کر سکوں، مجھے اتنی پاور کی قوت نہیں. لیکن حکمران قسم اٹھائے کوئی بات کا عزم کر دے تو پھر کروا دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس سارے اقدام موجود ہیں. صحیح اس لیے حکمران کے قسم کا بہت بڑا ویٹ کرتا ہے. حکمران کے قسم کا وزن بہت فرق ہو جائے کہ قسم کا وزن. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اس میں تو آپ بلیو نہیں کرتے تو ستاروں پر بلیو کرتے ہیں، تو میں ستاروں کی قسم کرتا ہوں. ادر وائز آپ بلیو کرتے پھر بھی قسم ہے بہت بڑی، کیونکہ آپ کے ستاروں کی میں نے قسم اٹھائی. فلا اقسم بمواقع النجوم لاجل ان اللہ عز وجل خلق وان لم تعتقدوا فيه فالله عز وجل خلق على نجومكم التي تعتقدون فيها. فانه لقسم عظيم لو تعلمون، یہ بہت بڑی قسم ہے اگر آپ کے ذہن میں بات آ جائے. انه لقران کریم، یہ قرآن محسن فی کتاب مکنون فی لوح محفوظ ہے. فی کتاب مکنون فی لوح محفوظ، یہ ایک ترجمہ. اور دوسرا ترجمہ فی کتاب مکنون فی مکتوب، فی کتاب مکنون فی کتاب محسس ہے. مکنون زمانہ محسس ہے، یہ آپ کے پاس محسس مصحف میں لکھی ہوئی ہے. تو جس چیز کی مطلب قرآن کے ساتھ پیدا ہو جائے یہ کاغذ کا رستہ ہے. یہ کاغذ ہم ویسا نہیں لے رہے تھے، لیکن جب سے اس پر قرآن لکھا گیا ہے صحیح. یہ کپڑا کپڑا تھا جس کو کا سلو بٹ دنو میں کہتی کہ قمیض آپ کے ہو لکھو سبحان اللہ. کتاب معزز بل هو قرآن، بل انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ معزز مکتوب میں لکھا گیا ہے. لا یمسو ٹچ نہیں کرتا ہے اس قرآن کو الا المطہرون، مگر پاکیزہ فرشتے. الا المطہرون من الملائکہ، لا یمسو الا المطہرون من الملائکہ، اس کو ٹچ نہیں کرتے مگر وہ فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں. وہی ٹچ کرتے ہیں، وہی فرشتے جو اللہ کے پاس ہے وہ ٹچ کرتے ہیں. اور دوسرا معنی المانا ثانیہ لا یمسو الا المطہرون، لا یمس للنہی، الاولا للنفی، الاول للنفی والثانی للنہی. الاول للنفی لا یمسو الا المطہرون من الملائکہ، لا یمسو الا المطہرون، والثانی للنہی لا یمسو الا من یکون فی الطہارۃ لئن لا یمسہ الا من یکون هذا الترجمة الثانية. نعم. فإذا نتكلم حول مذاهب العلماء. لا يمسه إلا المطهرون، اسكو تچ نہ کرے مگر پاکیزہ لوگ، اسكو تچ نہ کرے مگر پاکیزہ لوگ. تو اہم مسائل لکھی ہم دونوں قلم لے سکتے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنا بغیر وضو کے جائز ہے لیکن ٹچ کرنا جائز نہیں. ٹچنگ از ناٹ الاؤڈ ود آؤٹ وضو، ریڈنگ از الاؤڈ فرام یور میموری. اپنے حافظ سے آپ تلاوت کرتے رہتے کرتے رہتے. ہذا ما قاله سلمان ربیع قال ابن عمر وسعد بن ابی وقاص، تو یہ مدد عبداللہ ابن عمر کا وسعد بن ابی وقاص کا رضوان اللہ علیہ وسلم. انسانوں کے نزدیک بغیر وضو کے ٹچ کرنا حرام ہے، بغیر وضو کے ٹچ کرنا حرام ہے. اذا ٹچ بدون الوضو حرام. حسن بصری اور امام نخعی، حسن بصری اور امام نخعی، ابراہیم نخعی، یہ ابراہیم نخعی تمام بولنے کا رحمت اللہ علیہ کے شیخ کے شیخ، یہ اسی کے استاد کے استاد، حماد بن ابی سلیمان کان شیخ ابو حنیفہ، و ابراہیم النخعی کان شیخ حماد بن ابی سلیمان وکان شیخ شیخ ابو حنیفہ، کان ہوا شیخ شیخ ابی حنیفہ، تمام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد کے استاد ابراہیم النخعی. وہ کہتے ہیں دونوں کہ ٹچ کرنا بغیر وضو کے مکروہ تحریمی ہے، وقولان ان مکروہ تحریمی یعنی کیٹیگری ٹو کا حرام ہے، جب مزید تحریمی کہتے ہیں تو کہتے ہیں کیٹیگری ٹو کا حرام ہے. اور یہی مذہب ہے ربیع بن عطاء وطاؤس والشعبی وقاسم بن محمد من الفقہاء، عطاء طاؤس امام شعبی وقاسم بن محمد یہ سارے امام ہیں مذاہب کے. جنابت حیض اور نفاس میں، جنابت میں حیض میں اور نفاس میں، حیض مینسز اور نفاس بلیڈنگ آف چائلڈ برتھ، ان تینوں حالت میں پڑھنا بھی ناجائز ریڈنگ از آلسو پروہیبیٹڈ ان جناب حیض اینڈ نفاس. یہی مطلب ہے حضرت عمر کا، سیدنا علی کا، حسن بصری کا، امام نخعی کا، مسلم ابن شہاب زہری کا. قرآن کے علاوہ ہے تو کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ سبحان اللہ والحمد للہ، ہاں تصویر پڑھ. حنفیہ کے نزدیک الحنفیہ المس بدون الوضوء حرام، ٹچ بغیر وضوء کے حرام ہے، ان تاخذ بطرف ہاں البتہ اگر آپ اس طرح ایک کپڑا ہاتھ میں لے کر کہیں سے احترام اٹھا کر کے لے جاتے لیکن آپ کا وضو نہیں تو ایک طرح کسی کپڑے سے اٹھاتا تو بغیر کپڑے کے ہاتھ میں لگا یہ لکھیے. لہذا حکم کتب تفسیر، تفسیر البیدر، اب صرف قرآن کا تو یہی حکم ہے، تفسیر کا بھی یہ حکم ہے، اس طرح اس کے پاس ہی تفسیر ہے، تو اس میں تو بہت سارا تمام بیداری کا تفسیر نکل رہا ہے لیکن قرآن بھی اس میں ابھی بتا دیجیے. البتہ فقہ کی کتاب ہے اس کو ٹچ کرنا بغیر وضو کے جائز ہے، تو تب الفقہ یجوز المسح بدون الوضوء، فقہ کی کتاب ہے. اما للصغار فيجوز لهم المسح بدون الوضوء، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم، تعلیم کے لیے بغیر وضو کے پڑھنا پڑھانا، انہیں بچوں کو تو آدمی نہیں کہتے کہ رہے وضو بنائے، ان کو مکلف تھی اور قرآن کا حضرت ہے، بچوں کا مکلف نہیں کہتے وضو بنائے، ٹھیک ہے ان کو عادت ڈالنی چاہیے لیکن ان کے لیے حرام نہیں ہے، یا کچھ کہ بچوں کے تعلیم کے لیے تو بغیر وضو کے بھی ٹچ کر سکتے ہیں. قال الشافعي، امام شافعی کا مطلب بھی یہی ہے جو امام ابو حنیفہ کا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ بچوں کا استاد بھی بغیر وضو کے ٹچ کر سکتا ہے، تو پھر مالک ان الوضوء لمدرس الصبيان المسح بدون الوضوء من يقوم عليه حرج فيقول الزم بإسقاط حراسيس. سبحان الله، هو الأصل. طاهرية کا مذهب أهل حديث کا، تو بڑے عجیب لوگ وہ کہتے ہیں جنابت ہے، حیض و نفاس و وضو ہے، تو وضو جو سب ہو تب جائز، ان کے ہاں پہ آداب نہیں ہوتا، ان میں آئے ہوں آداب قال حديث يقول يجوز للحائض لما تصاعد والجنب بدون وضوء يجوز المس. المالكي لا، اهل الحديث مسلم، مسلم بن حجر كيف تقول؟ ويسر كرتي ان کا ان کا جو مذہب ہوتا ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق. کفار کے لیے اس کا ٹچ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ تو مسلمانوں کا مسئلہ کرے اب مسلمان کو فالو کرے گا احکام اب آپ کو مسئلہ ثابت ہو گیا تو آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگائیں گے اب مسلمان کو فالو کرتا ہے حکم کو اب کافر کے لیے کیا حکم ہے جب بھی شروع کام ایک دیا نیلا کھولے قرآن شکر جیسے ارجنی ڈیو ریسپیکٹ ہے ہولی کو یہ میں نہ ٹیک ٹو ایر باتھ روم ارے میں نہ کچھ اینڈ گراؤنڈ ہر سمے رہنا شور ہے بیکاز جیسے ریسپیکٹ ڈو یہی آپ ذرا انتظار کرتا وہ وضو پر مکلف نہیں ہم انہیں نہیں کہتے کہ آپ وضو کریں تو کوئی ٹچ کریں کیونکہ آج یہ مسئلہ تو شروع ہے یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور وہ شریعت کے مخاطب نہیں دے آر ناٹ ایڈریسڈ بیت اللہ سبحان و تعالی تو فالو شریعت دے آر ایڈریس اونلی ٹو بلیو ان اینڈ یٹ آر اسٹل دے آر ناٹ بلیونگ اٹ سو وی کین ناٹ ٹیل دیم دیٹ یو شوڈ پرفارم یور سلاۃ نو دیٹ شریعت دے آر ناٹ باؤنڈ ٹو پرفارم یور سلاۃ سو اٹ کیس آف دیئر وضو ہم نے کہا نہیں کہتے کہ آپ وضو کروائیں تو پھر اس قرآن کو ٹچ کریں اونلی فار دی پرپز آف ریسپیکٹ یو مے ٹیل دیم دیٹ یو مے ناٹ ٹیک اٹ ٹو دی باتھ روم You may not sit upon this story book. You may not put it somewhere on the shoulder. Understand? As a matter of respect. So, this is Messiah Khan. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَلَوْحِ مَحْفُوظٍ میں ہوں گے فِي كِتَابٍ لَوْحِ مَحْفُوظٍ میں ہے فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ مُعَزَّزْ أَوْرَاتْ میں ہے لَا يَمَسُّهُ فَلَا يَمَسُّهُ بس اسے ٹچ نہ کریں الا المطهرون مگر پاک لوگ تنزیل من رب العالمین تنزیل منزل یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے اب بحاف الحدیث انتم مدہنون آیا اس کلام سے آپ او کافروں مدہنون منکرون اب بحاف الحدیث آیا اس کلام سے او کافروں آپ لوگ مدہنون انکار کرنے والے ہیں وہ تجعلون رزقکم انکم تکذبون اور آپ لوگوں نے تو اپنا رزق یہ بنا دیا ہے کہ اس کو کس طرح جھٹلایا جائے اور کوئی کہا نہیں آپ کی روٹی حاصل نہیں ہوتی بغیر اس قرآن کی تصدیق اللہ تعالیٰ بناتے ہیں کہ آپ لوگوں کا تو روٹی رہی ہے کہ اس قرآن کو جھٹلایا جائے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ غیبت کرنا ہی تو قرآن کے لیے ڈیلیشیس ڈش ہے یا ڈیلیشیس قرآن ہے غیبت کرنا جو ہے اتنا مزہ آتا ہے جس طرح روسٹڈ چکن آدمی کا رہتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس قرآن کا جھٹلانا تو آپ لوگوں نے اپنا کھانا بنا دیا ہے تجادوں انگن تو کیسے بونا ہے جہاں تک تقزیب القرآن لازمن کا اکلے ہوں وہ تجادوں اس خطوں جہاں تک تقزیب القرآن لازمن و واجبن کا اکلے ہوں جس طرح بغیر خوراک کے آدمی نہیں رہ سکتا آپ لوگ بغیر جھٹلانے کے زندہ نہیں رہ سکتے اللہ کریم مشرقین مکہ سے کرے کہ جس طرح کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا جب اس نے زندہ رہنا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے کھانا کھانا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہوئے تجعلون رزقکم انکم تکذبون آپ نے تو اس قرآن کے جھٹلانے کا کھانا بنا دیا ہے تو اس کے بغیر اس کے آپ کی زندگی نہیں گزرتی بغیر اس کے آپ کے وقت نہیں گزرتا تج یہ میرے خیال میں یہ غصے کی وہ انتہا ہے کہ اس سے آگے اور مزید کیا اللہ کریم کسی گالی دے وہ گالی تو نہیں دے آپ کی روٹی نہیں سمجھ یہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ جملہ کیا ہے کہ آپ کی تو روٹی نہیں سمجھتی تو تجربہ رشتوں کو اندر کر سکتے ہوں پر ان میں فکر نہ کوئی گنجا دی نہ ہم نے پورے جگہ میں تم ہونا کا شخص نہیں جب سے وہ ادھر سے بتا رہا تھا پتا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون فهلا اب اللہ کریم فرماتے اگر کام سارے آپ کی مرضی پہ ہو جس طرح آپ دین بھی اپنی مرضی کا چاہتے ہیں تو دین بھی تو وہ سے کہہ رہے تھے آپ یہ بات نہ کریں یہ بات کریں اب یہ بات نہ کریں یہ بات وہ میرے خیال میں امریکنائز دین چاہتے تھے یہاں دین لوگ مولوی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ایسی بات نہ کریں ایسی بات کریں امریکن ہے آپ ایسا فتوا نہ دو ایسا فتوا دے دیں صحیح دیٹ از اٹائپ آف انفلوئنس صحیح ہے نا صاحب صحیح ہے نا میں صحیح کہتا کہ غلط میں صحیح کہتا ہوں تو وہ بھی امریکنائز قسم کے لوگ تھے رسول پاک سے کہہ دیتے کہ آپ ہماری مزاج کے مطابق دین بیان کیا کریں دین اچھی بات ہے لیکن وہ دین جو ہمیں راس آئے, جو ہمارے خواہشات کے کہنے کا قبول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا ہم تو بھائی نہ دین بلا کہ حسب مردانہ و منشانہ. اللہ عز وجل یقول لو كانت كل الامور مشرون على مرضاتكم فلماذا لا تردون روح امواتكم الى جسدهم على مرضاتكم فلولا اذا بلغت الحلقوما, بس کیوں نہ اذا بلغت الحلقوما جب یہ روح پہنچ جاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرخرہ. اس کو کہتے ہیں کیا؟ مرخرہ. بھگوان فارسی جی میں بولے حلقوں حلقوں بھگوان عربی میں بولے. فلولا اذا بلغت الحلقوما, بس کیوں نہ جب یہ روح پہنچ جائے کہاں؟ الحلقوم التراقي الحلقوم التراقي الحلق نار خرا نور تفصيل كو چن غرق قدر سر چن غرق ها سانگ اب اتمیز کہ جب یہاں تک پہنچ جائے واپس جانے کا کوئی احتمال پیدا نہیں ہوتا. لیٹس دی اینڈ ویری ٹیچرس دیئر لیٹس دی اینڈ. فلولا اذا بلغت الحلق, اس لیے میں نے اپنی علم میں جب گاؤں میں تھا نا تو کوئی مرتا تو عجیبوں میں یا رشتے داروں میں تو وہ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو جو سفید ریش بزرگ ہوتے ہیں یا وہ جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں ان کا تجربہ ہوتا ہے نا, بہت سارے کوئی مرتے دیکھا ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. تو جب تک یہاں اس طرح کرتا رہتا ہے تو کہتے ہیں کہ بس یہاں پر یہ روپ اس طرح آتا رہتا ہے صحیح. پھر یہاں پہ آخر میں رہنا تھا تو یہاں پہ جب دو جنگ کر دیں دو جنگ کر دیں چلے گیا ہمیں آگے. فلولا اذا بلغت الحلقوما, بس کیوں نہ وائی ناٹ بلولا وائی ناٹ بس کیوں نہ اذا بلغت الحلقوما جب پہنچ جائے یہ روح الحلقوما نرخرے تک کہاں تک نرخرے تک. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ اور آپ اسے وقت تَنْظُرُونَ إِلَى مَوْتَاكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَى مَوْتَاكُمْ آپ اس آدمی کو اس شخص کو دیکھتے رہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بندی ہوتی ہیں, نہیں سارے دیکھتے رہتے ہیں. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ اور آپ اسی وقت دیکھتے رہتے ہیں اس کو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ اب اللہ کریم فرماتے یہ ہے اس کی چارپائی, یہ اس کی چارپائی جس میں وہ پڑا ہے. یہ آپ لوگ کریں یہاں بھی کریں ہیں یہاں بھی کریں ہیں یہاں بھی کریں پڑھانے بھی کریں ہیں اور سارے دیکھ رہے ہیں سارے دیکھ رہے ہیں اور سارا کا بدن وہ چارپائی کا بازو ٹچ کر رہا ہوتا ہے بڑے قریب. لیکن اللہ کریم فرماتے ہوئے نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون ہم آپ سے ابھی اس وقت اس کے زیادہ قریب ہے لیکن آپ کو ہم نظر نہیں آتے. یہ کہ آپ کی گاڑی ٹچ کر رہی ہے اس بازو کو صحیح, لیکن ہم تو اندر گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں. میں کہیں پر معافی کہ جب روح نکالا جاتا ہے تو ہمارا فرشتہ تو گاڑی کے اندر لگا رہتا ہے. اللہ عز و جل یقول فی ھذا المقام تکونون قریبا من للمحتضر الذی یموت ولکن نحن اقرب الیہ منکم لان ملکنا هو فی داخل الجسد یاخذ روحا ونحن اقرب الیہ منکم اور ہم اقرب زیادہ قریب الیہ اس مرنے والے کو منکم آپ لوگوں کے مقابلے میں ولکن لا تبصرون لیکن آپ لوگ لا تبصرون نا ہمیں دیکھ نہیں سکتے. آپ کو ہمارا فرشتہ نظر نہیں آ رہا ورنہ وہ تو گاڑی کے اندر لگا ہوا ہے اب تو پھر بھی آپ کا باپ ہے لیکن آپ تو اس کے گاڑی کے باہر ہیں اور ہمارا فرشتہ گاڑی کے اندر ہے. آپ بیٹے ہیں اور پھر بھی اس کے گاڑی کے باہر ہے ہمارا فرشتہ وہ گاڑی کے اندر لگا ہوا ہے وہ تو وہاں ان سائڈ مسلم روم میں کام کر رہا ہے صحیح. فلولا کنتم غیر مدینین فلولا پس وائے ناٹ فلولا کنتم غیر مدینین پس کیوں نہ ان کنتم اگر ہوتے آپ لوگ غیر مدینین غیر مقہورین تحت تسلط اللہ اگر آپ لوگ اللہ کے کنٹرول میں نہ ہوتے تو ترجعون تردون روحہا الیہ تردون روحہ الیہ تو آپ اس روح کو اس کے بدن میں واپس لوٹا دیتے ان کنتم صادقین اگر آپ لوگ سچے کے کام سارے ہمارے کہنے کے مطابق ہوں گے. یعنی آپ جھٹلاتے ہیں بعض بادل موت کو اس کے کوئی آپ کی مرضی کے خلاف تو تو میں کام کروں گا آپ کے نتیجے کے مطابق. آپ نے جھٹلایا پاس بدل وہ تو لائف آف ایڈپ کو, تو لائف آف ایڈپ نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ کی مرضی کے خلاف ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں کہا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کرتا رہتا ہوں. آپ کا بیٹا مرتا ہے تو آپ کی تو مرضی ہوتی ہے نہ مرے, آپ کا بیٹا مرتا ہے آپ کی تو مرضی ہوتی ہے کہ نہ مرے, اور آپ وہاں کھڑے بھی رہتے ہیں تو آپ کیوں اس روز سے واپس نہیں ہو جاتے ہیں. تو اٹ مینس کہ جس طرح یہ چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں, سو اس کی کیس آف لائف آف ڈیتھ. If death is not in your control, so will be the case of life or death. Death is not in your control or according to your wishes. That will be according to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Naam. فَاللَّهُ لَا يَكُنْتُمْ غِيْرَ مَدِينِينَا تَرْجِعُونَهَا, بس کیوں نہ ان کنتم غیر مدینینا, اگر آپ ہوتے غیر مدینینا غیر مقبورینا تحت قدرت اللہ, اگر آپ نہ ہوتے کنٹرولڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی, ترجعونہا تردون الروح, تو آپ اس روح کو نرسرے سے واپس لوٹاتے ہیں. کہاں سے؟ یہاں سے واپس لوٹاتے ہیں. ان کنتم صادقین, اگر آپ لوگ سچے ہیں, سورہ القیامہ, نمبر 26, اذا بلغت التراقيا, اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 20 اور 21 سے. آیت نمبر 26 اس کا تعلق ہے آیت نمبر 20 اور 21 سے. لہذا آیا علاقہ جو آیا نمبر 20 اور 21, آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ کریم کہتا ہے کہ کلا بل تحبون العاجلہ, آپ لوگ تحبون العاجلہ هذه الدنيا, آپ لوگ تو بھول جاتے ہیں اس دنیا کو, وہ تذرون الآخرہ, اینڈ یو آر اگنورنگ آخرہ. کلا بل تو حبون الحاجلہ, آپ چاہتے ہیں اس دنیا کو بہت زیادہ, وہ تذرون الآخرہ, اور آپ چاہتے ہیں آخرت کو. تو ابھی آیت نمبر 26 کلا, نو نو نو نو, اس شما بھی دیکھ لیں پہلے لہا ادا تھا پہلے نمبر 20 اینڈ 21, الآخرہ اینڈ یو آر اگنورنگ آخرہ, ان میں تحبون الحاجلہ و تذرون الآخرہ. نو نو نو, یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. کلا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اذا بلغت التراقیا, جب پہنچ جائے روح التراقیا مرحلے تک, تراقی یہاں پہ کہتے ہیں خلقوں, یہاں پہ کہتے ہیں تراقی. کلا اذا بلغت التراقیا, جب پہنچ جائے روح التراقیا الخلقوں تک, وکیلا, وکیلا ذرا یہ سب اٹھا ہے وکیلا, اور کہا جاتا ہے اور کہنے والا معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ ڈھیر سارے لوگ وہاں کرے رہتے ہیں, وہ تو کیسے مصیبت کی حالت ہوتی ہے. امریکہ کی بات نہیں ہو رہی, یہاں آدمی تنہا میں رہتا ہے. یہاں سر سولاڈ طریقے سے جو نہیں, جو سولاڈ طریقے سے بڑھتے ہیں وہاں سارے اقربا موجود رہتے ہیں, اور سارے اقربا, سارے رشتے دار, عزیز دوست, سارے ہمسائے, وہ بھی جب ہو جاتے ہیں بھائی بابا کو تکلیف ہو رہی ہے, یہاں تو بابا مسلم ہونے اکیلا مر. آج میں نے انٹرنیٹ پر ایک خبر پڑھی, بڑی مزے کی خبر تھی, اور نوایت والے تو تبصرہ کرتے ہیں, نوایت والے تبصرہ کرتے ہیں بڑی عجیب. اس نے تبصرہ کر دیا تھا کہ اسلام نے تبھی پابندی لگا دی ہے نیکسٹ گیدرنگ پر, برطانیہ کی کسی نرسنگ ہوم میں 80 سالہ بوڑھے کے ساتھ عشق ہو گیا تھا, 90 سالہ بوڑھا اور 93 سالہ بوڑھا تھا, نرسنگ ہوم میں تھا سر, 80 سالہ بوڑھی کے ساتھ عشق ہو گیا تھا, 90 سالہ بوڑھے تھے اور 93 سالہ بوڑھے تھے, صحیح. تو دونوں کی رقابت چل رہی تھی, تو 90 سالے نے 93 سالے کو دھکا دے دیا, وہ مر گیا اور وہ جیل چلا گیا, صحیح. تو نواب والے نے پنجابی میں لکھا تھا وہ مقولہ, کہ اسی لیے تو پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ رک نہ پوچھے سانم تو عشق نہ پوچھے ساتھ. یہی لکھا تھا کہ رک نہ پوچھے سانم تو عشق نہ پوچھے ساتھ. یہی میں کہتا ہوں نا, نہیں شاید کہ یہ مقولہ آپ کو معلوم ہے, لاہوریاں کو نظر آؤ پنڈی والوں کو اس سے پوچھیں, نیو یاد ہے ایسے نہیں ہوں گے. اچھا میں تو یہ لکھا تھا اس نے کل نہ تو اس نے سوچ رہا ایسے والے کیا تھا کہ بھائی عشق کا عمر سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. 90 سالوں 93 سالیں بوڑھے 80 سالیں بوڑھی. کل اذا بلغت التراقي وقيل من راق. کل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اذا بلغت التراقي اذا ما يموت الشخص في الغرب او في باكستان يكون حوله اقربائه واحبابه وكل من يعرفه حتى وجيرانه وجيرانه. فاذا ما يموت هو فيكون هناك سياح يقول هذا الطبيب الدكتور فلان فلان هاسبيتال فيزيشن سيرجن. هذا ما يقوله الله. فمعرفه الشيخه نبقي وكيله تعتو كو بلاو طبيب كو بلاو وقاضي صاحب كو بلاو قاضي صاحب كو ترى بلاو فلان كو بلاو الله يقول لكم ما فيك هنجانا هذا اور ہمارے شہر میں فرمایا ہنگامہ ہوتا ہے اللہ مزے لیتا رہتا ہے. یہاں سے ہنگامہ ہوتا ہے اس کو مزے لیتا رہتا ہے. یہ دیکھیے اس کو مروا رہا ہوں وہ کیا مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. ہاں ویسے یہ دنیا بھی ایک ڈرامہ ہے. کہ تخلیق کائنات کے دلچسپ کھیل پر کائنات کے دلچسپ کھیل پر ہنستے تو ہوں گے آپ بھی اللہ کبھی کبھی. اذا بلغت التراقي وقيل من راق. اور کہا جاتا ہے کہنے والے والوں میں اتنی ساری چیز ہوتی پتہ نہیں لگتا کون کیا کہہ رہا ہے. وقيل من راق وقيل من راق. ہل سکتا ہے بنا کر سکتا ہے پھر بڑھے سکتے ہیں قرآن کریم میں اور سارے سطحوں میں اس طرح سانس رک جاتی ہے کیونکہ وہ وقت ہے سانس رک جانے کا. کسی کا باپ مر رہا ہے کسی کا بیٹا مر رہا ہے کسی کا شوہر مر رہا ہے کسی کی بیوی مر رہی ہے کسی کا بھائی مر رہا ہے تو سارے کی سانس رک جاتی ہے. تو وہ بات بھی کرتے لیکن سانس بھی رکتی تو اللہ کریم نے بھی وہاں پہ سکتا لگائے گا کہ وکیل من. اور کہا جاتا ہے من کو رات بچانے والا کون ہے. طبیب کو بلاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ فنا کو بلاؤ فنا کو بلاؤ. وقيل من راق وظن ان الفراق. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ لوگ تو ڈاکٹر کے پیچھے لگے ہوئے اس سے بھی ذرا پوچھیں وہ جو مر رہا ہے اس کا تو یقین پختہ ہو گیا فرشتوں کو دیکھ رہا ہے. وظن ان الفراق اور اس کا تو یقین ہو گیا ہے کہ اب دنیا کو چھوڑ جانا ہے. والتفت الساق بالساق. من راق هل من شافي الطبيب والدكتور يقول الناس من راق. وقيل من راق وظن ان الفراق اور اس کا یقین ہو جاتا ہے ان الفراق کہ یہ تو جدا ہونا ہے دنیا سے فراق میرا دنیا. والتفت الساق بالساق. التفت الساق بالساق اور تنگی تنگی کے ساتھ سیدھی ہو جاتی ہے اسے کبھی تنگی میں کچھ سیدھی ہو جاتی ہے. حالانکہ جب آدمی مرتا رہتا ہے تکلیف ہوتی رہتی ہے تکلیف ہوتی رہتی ہے اس طرح وہ اس طرح بنا رہتا ہے اس طرح کرتا رہتا ہے لیکن جب یہاں سے وہ ختم ہو جائے وہ ختم نہیں کس طرح اس کو ختم ہو پھر کہتے ہیں بندہ کوئی بنا دے کیا دے اس کی تنگیوں کی حد ختم ہو گئی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں گئی اور چیز ہو گئی اور ابھی تک آپ جا کر کے پیچھے لگی ہوئی تکلیف بنا دیں آپ کی طرف گھومیں ابھی تک کا سکتے کی جگہ گئی. اچھا سر کچھ یس دس ہو گئے یس دیٹ از ناٹ ریئل. نہیں کیا یعنی مینس کیا سیزن سے ڈال دیں ختم کر دیں کیا نو وٹ یو کین ڈو اف یو آر یوزنگ سم وائرنس انجیکشن دیٹ از پروہیبٹڈ. نہیں تو آکسیجن کاٹ دینا آکسیجن کا کیوں کیا تھا یہ تو ویسے ہم نے مصیبت بنائی تو بس چھوڑے بھائی اللہ کیا حال ہے. وقيل من راق وظن انه الفراق اور اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ الجنة والفراق من الدنيا والتفت الساق بالساق التف يلتف التف يلتف التفاتا التفت والتفت الساق بالساق اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل کے سیدھے ہو جاتے الى ربک یومئذ المساق آپ کے پروردگار کے پاس ابھی اس کے چل کے جانا ہے تب اللہ کریم اپنا تبصرہ کر دیتا ہے کہ فلا صدقا اس نے پیغمبر کو تصدیق نہیں کروائی ولا صلی اللہ کی بندگی نہیں کی ولا کے کذبا جھٹلاتا رہا زندگی پر وتولا اور دین سے منہ موڑتا رہا ثم مذاب الى آلیہ تمتع اور اپنے گھر بار میں مزے لیتا رہا ریجائز کرتا رہا بوسٹ کرتا رہا اتراتا رہا جو کچھ اس کو نعمتیں ملی تھی تو اولا لگا فاولا ہائے افسوس آپ پہ ہائے افسوس ثم اولا لگا فاولا پھر افسوس آپ پہ اور پھر افسوس تو اللہ کریم نے کہا کہ آپ پہ تو چار افسوس کرنے چاہیے آپ پہ تو بڑا بڑھ تو واپس اپنا سبق دیکھ اولا لگا فاولا ہائے الحلاق لگ الحلاق لگ الحلاق لگ الحلاق لگ الحسن هذا هو التدبير لن يدل به الا احد نعم فلولا ان كنتم غير مدينين وبس فلولا ان كنتم غير مدينين اگر آپ نہیں ہیں غیر مقبولین اللہ کے قہر اور تسلط کے کنٹرول میں تو ترجعونا آپ واپس کر دیں اس روح کو ان کنتم صادقین اگر ہیں آپ لوگ سچے فاما ان کانا من المقربین بس اگر ہو من المقربین اللہ کے مقرب بندوں میں سے فاما ان کانا من المقربین اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 10 11 10 لها علاقة بالآية نمبر 10 and 11 والسابقون السابقون أولئك المقربون وہ آگے نکلنے والے لوگ دینی اعتبار سے وہ دینی اعتبار سے آگے نکلنے والے لوگ ہم نے وہاں ٹرم استعمال کیا تھا کیا تو سابقون سابقون اے پلس والے وہ سابقون سابقون اولئک المقربون یہی لوگ المقربون اللہ زیادہ نزدیک ہیں اللہ تعالیٰ کے فی جنات النعیم نعمتوں والے جنتوں میں ہوں گے تو اس سبق کا تعلق انہیں آیات سے ہے کہ ابھی کہتا ہے کہ فاما ان کانا من المقربین حول المقربون فاما ان کانا من المقربین تین انواع ذکر کر دیے گئے تھے السابقون السابقون دوسرا اصحاب المیمنہ اور تیسرا اصحاب المشأمہ ازواج ثلاثہ ہونا التکرار لہؤلاء الازواج الثلاثہ فاما ان کانا من المقربین واما ان کانا من المقربین اے السابقون السابقون اگر وہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں فروح وريحان وجنة نعيم فروح راحة فروح ان کے لیے آرام ہے ریسٹ وريحان فریگرنسز وريحان فریگرنسز اور ان کے لیے خوشبوئی ہیں وجنة نعيم اور نعمتوں والے جنتیں ہیں واما ان کان من اصحاب اليمين اور اگر یہ بھرنے والا ہے دائیں ہاتھ والوں میں سے فسلام لك فيقال لهم سلام لك تو انہیں کہا جائے گا سلام لك پیس ہے آپ کے لیے سلامتی ہے آپ کے لیے من اصحاب الیمین انت من اصحاب الیمین آپ اصحاب الیمین میں سے ہیں واما ان کانا اور اگر ہے یہ بننے والا من المکذبین الضالین جھٹلانے والے گمراہوں میں سے فنزل تو ان کے لیے مہمانداری ہے فلہ نزل فلق فنزل اسی کے لیے مہمانداری ہے من حمیم کھولتے ہوئے گندے پانی کے وہ تسلیت جحیم اور داخلہ ہے جہنم کا ان ھذا لہو حق یقین یہ باتیں ہونے والی ہیں سرٹنلی اٹ ول ہیپن ان ھذا لہو حق یقین تاکید یہ باتیں سرٹنلی اٹ ول ہیپن آیت نمبر 25 لہا علاقہ بالآیت الاولی من سورۃ الواقعہ ازا وقات الواقعہ، جب ہونے والا کام ہو جائے گا. ازا وقات الواقعہ اللہ کریم نے قیامت کے متعلق کے لیے ہونے والا کام ہے، یہ آپ کے انکار سے رکے گا نہیں، یہ آپ لوگوں کے انکار سے رکے گا نہیں. ازا وقات الواقعہ، جب ہونے والا کام ہو جائے گا. لیس الوقت یا کاذبا، اس کے ہونے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. حافظت الرافعہ، وہ بہت ساروں کو ذلیل کروا دے گا. رافعت، اور بہت ساروں کو اونچا کر دے گا، اور بہت ساروں کو اونچ مقام دے دے گا. تو یہاں پہ اللہ کریم نے عبر عن الواقع بحق یقین، عبر عن الواقع بحق یقین. ہونا کا درجہ ثلاثہ، تین درجے ہیں آپ لکھیں، علم کے تین درجے ہیں. ایک کو کہتے ہیں علم الیقین، دوسرے کو کہتے ہیں عین الیقین، اور تیسرے کو کہتے ہیں حق الیقین. علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین دیٹس اونلی ان تھیوری، علم الیقین از اونلی ان تھیوری. تھیوری یس، تھیوریٹیکل یس. اینڈ عین الیقین دیٹس آبزرویشن، دیٹس آبزرویشن. And حق الیقین دیٹس ایکسپیرینس. اللہ کریم فرماتے ہیں کہتے ہیں ایکسپیرینس دیا کہ یہ حق الیقین والی بات ہے، ایسا نہیں کہ دور دور سے میں ان سے بتانے دی جائے گی. علم الیقین اس قوم چلو یا کتاب میں پڑھتے ہیں بارے میں، اور عین الیقین دیٹس آبزرویشن، ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور حق الیقین یا کیا اپنا ایکسپیرینس ہے. دیکھیے تو ایک ڈرائیونگ ہے جو آپ ڈرائیونگ کی کتاب میں کر رہے ہیں، دوسرا وہ جو آپ یہ چلاتا رہتا ہے اور آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں، اور تیسرا ہی کہ آپ خود چیلنج کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا خود چیلنج کر بیٹھے ہوئے ہیں یا حق الیقین ہے. فرض موجود کہ نہیں آئے؟ میں ذرا ایک دوسرے مثال سے آپ کو بتا دوں. ایک یہ کہ آپ کو کوئی کہہ دے کہ آگ جلانے والی چیز ہے، ایک یہ کہ آپ کو کوئی کہہ دے کہ آگ جلانے والی چیز ہے، دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھ لیا کہ آگ نے کسی چیز کو جلا دیا، اور تیسرا یہ کہ آپ نے خود اپنا ہاتھ ڈال دیا اور آپ کا بڑا ہوا رکھا. تو ایک تو بیٹھے حق الیقین، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ حق الیقین والا تجربہ ہوگا. سورہ التکاثر، الحاکم التکاثر، دیکھیے الحاکم التکاثر، کیئرلیس بنا دیا ہے آپ لوگوں کو. الحا یو ہی الحا ان تو میک سم ون کیئرلیس. الحاکم التکاثر، کمپٹیشن ان ایکومولیشن آف منی، کمپٹیشن ان ایکومولیشن آف منی ہیز میڈ یو پیپل کیئرلیس. نکری فرماتے ہیں کہ ڈالر جمع کرنے نے آپ لوگوں کو کیئرلیس بنا دیا ہے. کمپٹیشن والے کس چیز ہے؟ ڈالر. الحاکم التکاثر، غافل بنا دیا ہے، کیئرلیس بنا دیا ہے آپ لوگوں کو مال کے، مال جمع کرنے کے مقابلے میں، کمپٹیشن میں. اور کب تک آپ یہ مقابلہ کرتے ہیں؟ اس کا کوئی اسٹاف نہیں، وہ ہمارے شیخ کی بات ہے، صحیح کے تانگے سے آپ کھلا جگہ اتریں گے، اور لاری سے کھلا اسٹیشن پر اتریں گے اڈا معلوم ہے، اور ریل سے کراچی میں اتریں گے اڈا معلوم ہے، اور ایئرکرافٹ سے جدہ میں اتریں گے اڈا معلوم ہے. دنیا کمانے کی گاڑی میں سوار ہو گئے، اس کا کوئی اڈا معلوم نہیں، بس آدمی کماتا رہتا، کماتا ہی رہتا، کماتا ہی رہتا، کیوں نہیں کرتا. الحاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، تا کہ آپ زیارت کر جائیں مقبروں کے. کہاں کہ آپ کو اٹھا کر نار خالی وہ لے جایا جائے، اسی وقت تک آپ لگے رہتے ہیں. جب وہاں کے آپ قابل ہو جائیں تبھی آپ ختم ہو جاتی، تبھی آپ بریک لگا لیتے ہیں. جب تک آپ کے دم میں دم ہے تو لگے رہتے ہیں، یعنی بوڑھا وہ چارپائی پر بیٹھا رہتا ہے، پھر بھی ٹوٹتا رہتا ہے، وہ اپنا کام کر دیا ہوتا ہے، اور فلاں بزنس کا کیا ہوگا، شیئر کا کیا بنا، جس طرح جس کی جگہ فیڈ ہو. الحاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، کلا نہیں، نا نا نا نا نا، سوف تعلمون، سو یو ول کم ٹو نو، سو یو ول کم ٹو نو، جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی. ثم اور پھر میں کہہ دیتا ہوں، سوف تعلمون، جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی. کلا نا نا نا نا، لو تعلمون العلم الیقینی، اگر آپ تھیوریٹیکلی بھی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لو تعلمون یہ ہوا علم الیقینی، کہ اگر آپ تیورے کے احساس پر بھی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ تو دنیا داری کے لیے وقف ہونا آپ جہنم سمجھ لیتے. یہ تو جہنم کا سودا کیا جا رہا ہے. تم کس دن میں کم سے ہوئے لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ تو آپ جہنم اپنے آگے دیکھ لیتے ثم لَتَرَوْنَ لیکن آپ کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے تو ثم لَتَرَوْنَ غیر الیقین پھر آپ اس جہنم کو دیکھیں گے غیر الیقین مشاہدہ کرو گے ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ اور پھر آپ سے اسی دن پوچھا جائے گا ان ساری نعمتوں کے متعلق کیا کیا تھا آپ نے ان ساری نعمتوں کے متعلق کیا کیا تھا صرف اتراتے رہتے اتراتے رہتے استقبال کرتے رہتے یا کچھ اللہ کا حق بھی مانتے تھے تو وہاں پہ علم الیقین اور علم الیقین دونوں ذکر کیے گئے آج کے سبق میں وہ آخری مرتبہ ذکر کر دیا گیا یعنی ان کو طے کر تو حق کو یقین ہو جائے گا ابھی تو دس بجنے کیونکہ کل نہیں کرتا تو چار بجے نماز ہے بوڑھے بھی نہیں ہوتے اکبر الہبادی نے کہا اکبر الہبادی کہہ دیا میں آپ کے دن کے رانا جاوید صاحب کے لیے صحیح ہاں کہا کہ بوڑھے کے ساتھ لوگ کہاں تک وفا کرے بوڑھے کے ساتھ وہ بھی کسی بوڑھے سے تنگ آیا ہوگا میں تو تنگ نہیں ہوں وہ بندے سے شیر یاد ہو گیا کہ بوڑھے کے ساتھ لوگ کہاں تک وفا کریں بوڑھے کو موت نہ آئے تو بوڑھا کیا کرے ان هذا لوحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم تو آپ تسبیح کیجئے اپنے پروردگار کے ذات کی جو بہت بڑا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا فضلنا بفضلنا العظیم اللهم ذكرنا بفضلنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واذكرنا تلاوة ما علمنا منها انك انت الحافظ يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصہ سنے واقع بالکل ابتدا میں قیامت کا تذکرہ شروع ہے اور تین قسم کے لوگوں کا وہ قیامت وہ لفظ الثلاثہ اس کے بعد توحید کے دلائل اور نعمتوں کا ذکر دلائل توحید اور اس پر اللہ نے استدلال کیا ہے کہ پھر آپ نے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے. استدل بهذه الدلائل والنعم الا تشركوا بالله فسبح باسم ربك العظيم. جبکہ اخیر میں یہ ذکر ہے کہ آپ تو اپنے کو سب کچھ کا مختار کل سمجھتے ہیں اس لیے اللہ کے بات کو مان نہیں رہے. تو اگر کام آپ کے اختیار میں ہوتا تو اپنے پیارے کی روح میں روح کو لوٹا دیتے. جب آپ سارے روتے رہتے ہیں اس کی روح نکلتی ہے. لوکانت الامور تحت قدرتکم لرجعتم روح من تبکون علیہ. اور سورت کے اخیر میں پھر ان تین گروہوں کا ذکر ہے. تو پھر ختام سورت ونس اگین ذکر ازواج الثلاثة وفي النهاية اخير میں بالکل آخری آیت پھر توحید کی بات فسبح باسم ربك العظيم. هذه النتيجة السورة التوحید سبح باسم ربك العظيم. قال الحديث ابن مردوي محدث كبير كتب كتابا في الحديث ابن مردوي ابن مردوے نے ابن عباس سے روایت نقل کی ہے. اس سورت کی آیت الم یغن للذین آمنوا آیت نمبر 16 الم یغن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق اللہ کریم فرماتے کہ جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے ابھی تک ان کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ اللہ کے یاد سے لرز جائیں، ابھی تک ان کے دل نہیں بنے. تو ابن عباس فرماتے ہیں یہ میسج کے 17 سال بعد مومنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے نازل ہوا. هذه الآية نزلت بعد بداية النبوة ب17 سنة لكي يحرضهم على خوف الله وخشية الله. فإس معلوم ہو گیا کہ یہ سورت 4 اور 5 ہجری کے درمیان نازل ہوئی ہے. معنى ذلك أن سورة قد نزلت في أواخر الرابع باب الهجرة أو أوائل الخمس. موضوعات سبجیکٹ میٹرز انفاق فی سبیل اللہ، ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں، یہ قربانی چاہتا ہے. ایمان doesn't mean only to say لا الہ الا اللہ، it needs some sacrifices. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایمان کوکھلا رہے گا، قربانی دیے بغیر ایمان کوکھلا رہے گا. اب لکھیے کہ ایمان اور قربانی دیے بغیر ایمان کوکھلا رہتا ہے. لو لم یکن ہناک سیکریفائسز فل ایمان یکون خالیا من الداخل متخلخل حالت بمن سعی کے ابتدا میں اللہ کے صفات ہیں. بدایا صفات اللہ ان هذا الخطاب من اللہ عز و جل، کہ یہ خطاب جو ہو رہا ہے یہ کسی ایرے گھیرے کی نشری تقریر نہیں. آج رات 8 بجے وزیر اعظم پاکستان قوم سے خطاب فرمائیں گے. لوگ ٹی وی پر نظر مضبوط کیا ہوتے ہیں کہ خطاب ہو رہا ہے کس کا؟ چوتھ نیوز مارکیٹ میں رہا ہے لوگ بول سکتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کوئی وزیر اعظم کا خطاب تھوڑا ہے، یہ کائنات کے خالق کا خطاب ہے. لہذا خطاب اللہ. دوسری بات کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ سب کچھ خدا کا ہے، تم تو صرف ایجنٹ ہو. لہذا جب مالک کہتا ہے خرچ کرو تو خرچ کرو. نقل ما تملکو مال اللہ وانتم فقط ایجن فیضانا قال المالک انفقو فانفقو ماذا بکم لا تملکون مالا لانم تحسبونه مالکو. محمد بطری جب ضرورت شدید ہو تو وہاں قربانی کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. مکان الناس بھی شدت ضرورت تو سیکریفائز ہے قیمت. اگلی بات نمبر 4 ان صدقہ هو قرض حسن للہ عز و جل، کہ مال بھی اللہ کا. وہ کہہ رہا ہے کہ میرا مال خرچ کرو پھر بھی نہیں کرتے، حالانکہ اللہ اس کو اپنے ذمہ قرض سمجھے گا. ان صدقہ سبب النور یوم القیامت، کہ صدقہ قیامت کے دن آپ کو لائٹ پرووائڈ کرے گا. اذا ما کان الناس فی الظلمات تکون فی نور، جب لوگ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے قیامت کے دن آپ کو صدقے کا لائٹ ملے گا. نمبر 6 اہل کتاب کی طرح دنیا دار نہ بنو، دنیا داری دل کو سخت کر دیتی ہے. محبت دنیا تورث القسوة فی القلب فلا تکون محبین للدنیا کاہل کتاب. نمبر 7 صدیق وہ ہے جو خود نمائی کیے بغیر مال خرچ کرے. ان صدیق هو الذي ينفق في سبيل الله بدون الرياء. نمبر 8 دنیا یہ تو ایک عارضی نفع ہے. اس کی مثال اس کھیتی کی ہے جس کو زمیندار بہت اچھی طرح بوئے اور بالآخر وہ گس بن جاتی ہے. ہم نے دنیا بتا یہ کون کمز رہا تکون غسا الحقا سے نہایا. نمبر 9 راحت اور مصیبت یہ دونوں قضاء و قدر کے فیصلے ہیں. لہذا راحت پہ اترائے مت اور مصیبت پہ ہمت نہ ہانی گھبرائے مت. اگر راحت اور مصیبت کلا ہوا تو قضاء اللہ فلا تتقدر حین الراحہ ولا تكون جبانا حین المصیبت. اللہ کریم فرماتا ہے یہ کام کافر اور منافق کا ہے. آج من اعمال الکافرین و منافقین. نمبر 10 ارے رسول کلیئر کٹ بیانات اور نظام عدل کو لے کے آئے ہیں تاکہ انصاف قائم ہو. تو جب ظلم کا دور ہو اس کو بزور شمشیر آپ نے ختم کرنا ہے. ہم رسول کل تجا بالآیات البینات و نظام العدل ليقوم الناس بالقسط فلو ملأت الدنيا جورا فعليكم استعمال الحديث. نمبر 11 اس کو تصرف کی مکتب وہ کہتا ہے کہ میں بہت سارے تفاصیل دیکھتا رہتا ہوں یہ باتیں مجھے کلی نہیں. میں نے خیال ہے یہ تو 35 سال کی محنت ہے. کیوں کہ ہمارا شیخ جب کوئی مجھ سے تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں جو تفاصیل میں نہیں ملتی تو شیخ اردو میں ایک شیر کہہ رہے تھے کہ لکھو یہ لکھو یہ نہیں ملے گا کہ آپ کو سفر میں تو پھر ایک شیر کہہ رہے تھے کہ تو فائی ہمارے شیخ کا انداز ہوتا کہ تو فائی ان کو ایک سفرتا کمال کے حاضر پہ رکھ دیا ہے کبھی جان کال کے کہ بھائی ہم نے کبھی جا نکالا اور آپ کو سامنے رکھ دیا آپ اسے توقع سمجھ کر قبول کر دو. تو ہر روز درس میں کم از کم 10-12 بار یہ شعر کہا کرتے جب بھی کہ ہوتا تو وہ خود بھی خوش ہو جاتے کہ صحیح جگہ پہ تیر لگ گیا صحیح انٹرپریٹیشن ہو گئے. تو پھر فورم کہہ دیتے کہ تو فائی تم کو ایک قدر دا کمال کے حاضر پہ رکھ دیا ہے کلیجا نکال کے. ہم نے کلیجا نکال کے آپ کے سامنے الحمد للہ وہ انائد جمی نمبر 11 انبیاء کی تعلیم سے کچھ لوگ راہ راست پہ آ جاتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدعات شروع ہو جاتی ہے. الناس یهتدون بتعلیمات الانبیاء ولیکن بعد مرور الزمن ينشئون البدعات والشرکیات فی دینہم کرہبانیت المسیحیین. جس طرح مسیحیوں نے مونکس کا تصور پیدا کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کسی مونکس بننے کا تصور نہیں دیا. رسول پاک آئے صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 12 رسول پاک آئے اہل کتاب نے نبوت کو اپنی اجارہ داری کیوں سمجھ کر رکھا ہے. الان جاء محمد لماذا يقول اہل کتاب ان نبوت حقنا ان الفضل بيد الله فضل تو اللہ کے کنٹرول میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الحدید حدید من آئرن آئرن لولا آئرن قبح للہ ما فی السماوات. تسبیح کا معنی شریف سے منزہ قرار دینا شریف سے منزہ اور پاک قرار دینا تسبیح تنزیح من الشریف. سبح للہ شریک سے منزہ قرار دیتے اللہ تعالیٰ کو ما فی السماوات وہ سارے مخلوقات جو آسمانوں میں ہے, والارض وہ جو زمین میں ہے, فیتبعون حکمہ لا حکم احد غیرہ, تو سارے کائنات اللہ کے تکوینی حکم کے تابع ہیں, کسی اور کے حکم کے تابع نہیں. لیکن یہ انسان کو کیا کریں گے کہ تشریح احکام میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیں گے. اللہ کریم نے فرمایا کہ تکوینی امور میں کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے. اب سورت کا جو عمل ہے یہ کس قانون کے تحت ہے؟ تکوینی, تکوینی کا. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ڈسٹرب کروا رہا ہے؟ اللہ کریم فرمایا تو اتنے بڑے حکم کی بازی, آسمان, زمین, بحر, سمندر, جنگل, سب کچھ اللہ کی تکوینی حکم کے. تو یہ گویا موضوع بھی ہے سورت کی توحید, اور انسان کی شکوا دے گی انسان سے, انسان کو جو میں نے عقل سے نوازا ہے یہ اس مقام بنتا رہے. سب سے بڑی شرح وہ آج موسم ہوا ہے, میں نے رات اس سے وعدہ لیا تھا اس میں کامیاب ہوں گا. بحل اللہ ما فی السماوات, تنزیہ کرتا ہے شریک سے اللہ تعالیٰ کے لیے ما کل کائنات تکوینن, اگر تصویر ہوئے تکوینن, ابتدا حکم اللہ تکوینن, شرکت سے اور شریک سے منزہ قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو ما و سارے مخلوقات, فی السماوات جو آسمانوں میں ہے, والارض زمین میں, وہ اللہ تعالیٰ العزیز و غالب ہے, کنٹرولنگ اتارٹی ہے العزیز, کنٹرولنگ اتارٹی المبارز, لأن سبح يدل على الماضي وأما يسبح فيدل على الحال والمضارع إليهما, فمعنى ذلك أن الله عز وجل يسبح له كل من في السماوات والأرض, سبحوه في الماضي ويسبحونه في الحال وسيسبحونه في المعنى. اس نے نقطہ اٹھایا یہ اس کے مطالعے کی بجائے کہ کچھ صورتیں سبحا سے شروع ہوتی ہیں, کچھ صورتیں یسبح سے شروع ہوتی ہیں. سبحا یہ ماضی, یہ کیا ہے؟ ماضی کا کام, اور یہ سب بحث وہ مظاہرے کا فارم, اور مظاہرے کا فارم عربی لغت میں دو زمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, حال کے لیے اور استقبال کے لیے, پریزنٹ کے لیے اور فیوچر دونوں کے لیے, غیر کا پریزنٹ کے لیے اور فیوچر دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے, اور سب بحا یہ پاسٹ کے لیے. تو ایک دن کا زمانہ کتنے ہوتے ہیں؟ جی, اللہ کریم نے فرمایا کہ جملہ کائنات ماضی میں بھی اللہ کو شریک سے منزہ کہہ رہا ہے, اب بھی شریک کہہ رہے ہیں, مستقبل میں بھی یہی عمل جاری ہے. صحیح صحیح سر, ابھی تک آپ بھی اپنی کینسل کے اس طرح نکل جائے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز, اللہ تعالیٰ غلب والا ہے, الحکیم حکمت والا ہے. تو حکمت والا ہے, انسان کو کیوں چوائس دیا ہے؟ وهو العزیز وہ غلب والا ہے, کائنات کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے, کوئی سرتا بھی نہیں کرتا. تو وہ حکمت والا ہے, انسان کو کیوں اختیار دیا ہے؟ وہ کبھی بدلا تھا کبھی ہو جاتا ہے. اللہ کبھی کرنا کہ وہ کنٹرول کی بات ہے, یہ حکمت کی بات ہے. یہ کائنات سارے میرے سامنے جو بس ہے وہ کسی کی بات ہے, کنٹرول کی بات ہے, جو انسان کو اختیار دیا ہے یہ حکمت کی بات ہے. اول عزیز اور سب رحمت کل رحم اللہ عز و جل بدون رضا, الحکیم فاعطى اختیارا للانسان اما ان يفعل هذا او هذا. مفهوم يا محمد؟ هذه هي المفهوم. لہو ملک السماوات, اللہ کے لیے اختیار بادشاہی آسمانوں کی, والارض اور زمین کی, یحیی وہ زندہ زندگی دیتا ہے, ویمیت اور مروا دیتا ہے, وہو علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, وہو الاول والآخر. میں نے بتا دیا کہ پہلے میں یہ صورت تھی کہ اللہ کریم اپنی صفات بیان کر دیتا ہے کہ بھائی ایرے ایرے کی نشری تقریب نہیں, کتاب ہے کس کا؟ اس کی یہ صفات ہے. یہ کتاب ہے کس کا؟ اول اول والآخر, اللہ تعالیٰ اول ہر ایک چیز سے, فلا بدایت لہ, اللہ کی کوئی ابتدا نہیں, جو ہر ایک چیز سے اول ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں. والآخر, اور وہ اللہ کریم سارے چیزوں سے آخر میں رہنے والا ہے, تو اس کی کوئی انتہا نہیں. فأزلي وأبدي, الأول أزلي والآخر أبدي. والظاهر والباطن, والظاهر اور وہ ظاہر صفات کے حوالے سے اپنی مخلوقات میں, وفي كل شيء له آية تنتهي. تدل على انه واحد فهو ساحر في كل شيء وفي كل شيء له آية. هل ذرة من اس کی وجود کی دلیل کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کی وجود کی دلیل تو اتنا اتنا کلیئر ہے کہ ہر ذرہ ذرہ اللہ کی وجود کی دلیل ہے. میں اس کو سوچنا دیا اس نے فکر ہر گیا ہے کہ الضمیر یت ہر گیا ہے کہ ہر گیا ہے میں نے اس کو بھی کہتا شعر میں بناؤ مجھے سن مجھے کہنے دوں کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر یت وحدہ لا شریک لا گویت کہ جو بھی کولا زمین سے نکل آتا ہے وہ زبان حال سے لگا رہتا ہے وحدہ لا شریک لا وحدہ لا شریک لا وحدہ لا شریک لا در کے درختان سبز کر نظر ہوشیار ہر ورقے دفتر تمہارے فتح کر دے گا. شادی نے بڑی پیاری بات کہ اگر آپ کو اللہ نے عقل سے نوازا تو ایک سنگل لیف آف اینی